प्रसंग में लिखा है जो स्वाभाविक रोग होते हैं, यानी जरा और मृत्यु, ये स्वाभाविक रोग हैं, उनको दूर करने के लिए वो उपाय बताया है सोम का, और विशेष प्रक्रिया है उसमें सोम का रस का सेवन करेंगे और इससे वृद्धावस्था देर से आएगी या मृत्यु देर से आएगी, बहुत विशेष रूप में वर्णन किया। उसकी मात्रा भी दी, कितना उसका पान करना, वो सब है, इतना जल पीना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, पूरा विधि विधान पूरे उसमें दिया हुआ है विस्तार से, उसी सोम को केंद्रित करके ही है वो सारा। वो औषधि तो है, इसका मतलब है जी, और उसमें स्थान भी बता रखे हैं, उसमें हिमालय भी बता रखा है, ये मलयाचल और यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ ये उपलब्ध होती है। और एक विशेष बात और कही है कि वो औषधि सबको नहीं दिखाई देती है, सबको नहीं मिलेगी, जो ब्राह्मण और ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उन्हीं को दिखाई देगी, दुष्टों को वो दिखाई नहीं देगी, उपलब्धि नहीं होगी वो औषधि, ये भी लिख रखा है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो है इसमें इन्होंने लिखा है कि जो वैद्यों का अपमान करते हैं, अधर्मात्मा है, कृतघ्न है, औषध से द्वेष करने वाले हैं, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले हैं, वे लोग सोमों को नहीं देख सकते, अंत में सबसे अंत में ये कहा, उनको उपलब्धि नहीं होगा ये। जी जी, और खूब अच्छी तरह से स्थान लिखा है, हिमालय, पहाड़ की चोटी, सह्याद्री, महेंद्र में, मलयाचल पर और श्री पर्वत पर, देवगिरी पर, देव सहगिरी पर और पारैया पात्र पर, विंध्याचल में, देवसुंद में, हृदय हृदय में, वितस्ता के उत्तर में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनके नीचे, मध्य में सिंधु नामक जो बड़ी नदी है उसके, सोमों में श्रेष्ठ चंद्रमा सोमी। तो ये जो है स्थान जो नाम दिए हैं वो आजकल उपलब्ध हैं? स्थान तो है ही नहीं सारे जी, ये जो नाम लगभग सभी होने, हाँ ये तो आज उपलब्ध हैं। ये सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान और 139वां अध्याय चिकित्सा स्थान का, और ये शीर्षक इसका है स्वभाव व्याधि प्रतिषेधनीयम रसायनम, स्वाभाविक व्याधि प्रतिषेधनीय रसायन में ये मिलता है। ये एक अलग से अध्याय लिखा और इसमें सोम के प्रकार बताए गए हैं, 24 प्रकार का सोम बताया है, उसकी प्रजातियां हैं 24। जी जी, मुख्य लक्षण है और कुछ कुछ विशेष लक्षण है, तो कैसे कैसे इसको करे, पूरा एकांत में रहना है, बाहर नहीं घूमना है, संयम से रहना है, बहुत विधि विधान बताएं, तब इस औषधि का सेवन किया जाता है। वो तो एक प्रसिद्ध अध्याय बता दिए ना, 29 स्वभाव प्रतिषेधनी, स्वभाव व्याधि प्रतिषेधनीयम रसायनम व्याख्यास्याम, स्वभाव व्याधि प्रतिषेधनीय वो मिलेगा उसमें प्रारंभ में नाम जी, चिकित्सा स्थान का सुश्रुत चिकित्सा स्थान 29वां। अब कुछ, अब ये तो ठीक है, विचारणीय बातें हैं, लेकिन सबको ये उपलब्ध नहीं होगी, ये इतनी विशिष्ट है, विशेष लोगों के लिए परमात्मा ने, ऋग्वेद का नवा मंडल तो भरा पड़ा है सोम की प्रशंसा में जी, बहुत वर्णन है वेद में भी और यहाँ भी। नहीं, आज के लोग कर सकते हैं ना, जो भोगों में लिप्त हैं और अधर्मात्मा है, वो भी तो चाहते हैं वृद्धावस्था ना आए, मृत्यु ना आए, उनको कुछ लाभ नहीं होगा ऐसे कह दिया, लाभ नहीं होगा उनको, मिलेगी नहीं, वो हाँ, कर नहीं पाएंगे। हाँ, इसके नियम दूसरे भी तो जोड़ दिए, जोड़ दें, संयम, शांति, सदाचार जी, सुमित्रिया ना आप औषध है संतु इत्यादि, दुर्मित्री है वो, नहीं भावना के साथ भी यही बात है, वो लाभ नहीं करेगी, उतना लाभ नहीं करेगी, नहीं करेगी, उल्टा भी कर सकती है वही चीज उस व्यक्ति को। भावना का भी तो बहुत बड़ा है ना पदार्थ के साथ रोल जी। और एक सोम से संबंधित जो अभिश्रवण फलक की बात थी जी, तो वो अभिश्रवण फलक तो काष्ठ के ही होते हैं जी, लकड़ी के ही होते हैं, लेकिन उसके ऊपर गोचर्म बिछाया जाता है जी, और उस पे फिर अश्म रखा जाता है पत्थर, अच्छा अच्छा, और जो बट्टा है वो भी तो पत्थर का ही होता है, फिर उस पर कूटते हैं, तो कूटते तो वास्तव में सीधे सीधे पत्थर पे, शिला पे ही है, शिला पे ही पीसते हैं वो, नीचे जो है वो है सबसे नीचे अधिश्रवण फलक है वो काष्ठ के ही होते हैं जी जी, काष्ठ, काष्ठ के ऊपर मृगचर्म, मृगचर्म के ऊपर गोचर्म, गोचर्म हाँ गोचर्म, गोचर्म के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर कूटते हैं, सोम रखते हैं। हाँ, और वो जो छींटा वाला है वो सब है वहां पर भी, उसको परिसंचित करते हैं कूटते समय, और ये प्रयोग भी देखते हैं वहां, ये सब पानी डाल डाल करके कूटते हैं और फिर वो रस निकल पाता है, नहीं तो रस बहुत कठिन होगा उसमें से निकालना। गन्ने की तरह नहीं है जो हम कूटेंगे और सीधा रस निकल के आ जाएगा। जी जी, ऐसा कठिन है। आचार्य जी, गोपालक यदि मृत गाय है उसको चर्म उतारने के लिए देते हैं मानव, उसको उतारने वालों को, तो वो पुण्य में आएगा या अपुण्य में आएगा? पुण्य में है, कोई दोष नहीं है उसमें तो। अच्छा अच्छा, उसमें कोई दोष नहीं है। और इनमें ये नियम रखते हैं ना, जो मृग चर्म भी लेते हैं तो छिद्र वाली गोली लग करके या तीर लग करके मरा हुआ मृग नहीं होना चाहिए। हिंसाजन्य मृग, मृग चर्म का भी जो धारण है वहां एक व्यवस्था है कि जिसमें बीच में छिद्र हो चर्म में, यानी तीर से या गोली से मारा गया हो, तो वो स्वीकार्य ही नहीं होता है, वहां पर स्वाभाविक मृत्यु हुई है और वो पूरा चर्म हमारे पास में है उसके पास। ऐसे ही गोचर्म, ऐसा ही गोचर्म पे भी घटेगा। तो यदि ऐसा भी धान है तो जो हम गाय को शरीर को दबाते हैं तो वो तो विधान के अनुसार नहीं है, गलत है वो फिर? नहीं, वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी चर्म का उपयोग हम ले लेते हैं तो कोई दोष नहीं है वो, बल्कि वो हम व्यर्थ कर रहे हैं एक तरह से उस चर्म को। अगर उस चर्म का उपयोग हम करें तो कम से कम एक गाय तो कटने से बचेगी उतनी, नहीं तो चर्म वालों को तो चर्म चाहिए, वो तो मार के ले लेंगे। जी जी, तो स्वाभाविक मर रही हैं उनका भी अस्थि और ये सब उपयोग लिया जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम जिनके मन में भावना रहती है वो प्रयोग नहीं करते उसका। और ये चर्म उसकी अपेक्षा हितकारी भी होगा? हाँ, आपत्ति नहीं उसमें, हानिकारक नहीं। वैसे भावना का बड़ा भारी वो जोड़ दिया ना, नहीं तो आदमी भी मर जाता है, तो उसको हम यदि पक्षियों के सामने या जल में बहा दें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? नहीं, उसमें जी जलाना ज्यादा अच्छा है, वो रोग आदि की दृष्टि से वो तो देते ही हैं लोग, वो भी एक तरीका हो सकता है। हाँ। जी, अपेक्षा से है वो तो। नहीं, जंगल में यदि पक्षियों को डाल दें, चील गिद्ध आदि को, और फिर उनकी ये, नहीं वो तो जंगल के प्राणियों को खाते ही हैं वो हमेशा, लेकिन इसमें मनुष्यों को खाने की उनकी प्रवृत्ति बनेगी, तो वो उससे मानव जाति की सुरक्षा की दृष्टि से वो सब भी नहीं करना चाहते हो, वो भी एक है। और एक चीज, वो स्तोम और स्तोत्र की बात पूछी थी उन्होंने सविता जी ने, तो स्तोत्र तो केवल मंत्र पाठ होता है, और जो सामवेद के मंत्रों का पाठ है वो स्तोत्र कहलाता है, और ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ है वो शस्त्र कहलाता है। यानी सामवेद के मंत्रों से जब स्तुति होती है तो स्तोत्र, और ऋग्वेद के मंत्रों से स्तुति होती है तो वो शस्त्र। अब स्तोम एक अलग से प्रक्रिया है, जब इन मंत्रों को, तीन मंत्र उसके मूल ऋक् मानी जाती हैं, तीन मंत्र, उनकी विशेष प्रकार से आवृत्तियां की जाती हैं, कभी 9 की जाती हैं, कभी 15, कभी 17, कभी 18, 21, ऐसे वो जो विशेष, उनमें भी क्रम अलग अलग रहता है, तो वो विशेष क्रम में उनको बोलना ये स्तोम कहलाता है। मंत्रों को जैसे कि 1, 2, 3 इस क्रम में मंत्र थे, तो पहली बार 1, 2, 3 बोला, अगली बार 2, 3, 1 बोला, तीसरी बार 3, 2, 1 बोला। अब ये जो क्रम परिवर्तन करके बोला है ये, और ऐसे तीन थी उसको 9 बार बोल दिया, 3-3 बार करके, ये स्तोम कहलाता है। फिर स्तोत्र, हाँ सामवेद का नहीं, ऋक कोई सी भी हो, ऋक होनी चाहिए, वो ऋग्वेद की हो सामवेद की हो, ऋक को ही साम के रूप में देखते हैं ना, जब वो ऋक को ही साम के रूप में देखते हैं जब गान करते हैं उसका। जी हाँ, ऋक का, ऋचाओं का, जहाँ अर्थ वशात पाद व्यवस्था होती है वो ऋक है, और वो तीन ली जाती है और उसी पे हम उसको स्तोम करते हैं अलग अलग, कहीं एक स्तोम होता है कहीं, और फिर उसमें अलग अलग प्रक्रियाएं, पंचदश स्तोम ऐसे ऐसे उदाहरण आता है, सप्तदश स्तोम ना, अग्निस्तोम वो एक अलग हो गया, वो एक संस्था हो गई, लेकिन ये शब्द की दृष्टि से केवल मैं कह रहा हूं। अग्निस्तोम भी वो है कि वहां जो स्तुति की जाती है अग्नि संबंधित है, ज्योतिष्टोम है वहां ज्योति नाम की जो ऋचाएं हैं उनको लेकर के जब स्तुति की जाती है तो ज्योतिष्टोम हो जाता है, अग्निष्टोम संस्था और संस्थाओं के नाम ये ज्योतिष्टोम आदि पढ़े गए हैं। और एक जो वो गायक से संबंधित जो उत्सरावीण था उसका ब्रह्मुनि जी ने दूसरे ढंग से अर्थ किया है। उनका है कि उस पदार्थों का दुग्ध आदि का सेवन करने से मनुष्यों में प्रेरणा और वृद्धि होती है, उस रूप में इन्होंने अर्थ किया है। 278 स्कंद स्वामी जी ने भी अर्थ किया ना उत्श्रावण का कि ऊपर को जाते हैं, ऊपर को उन्नति होती है, मतलब पदार्थों में उन्होंने बताई थी वो तो। उत्श्रावण अस्याम भोगा वो तो गाय में बताया था चौथे पद, हाँ तीसरे पद का, तो ये लिखते हैं उस्रा उस्रिया अस्याम भोगा दुग्ध दधि नवनीत घृत पायसा भोज्य पदार्थ उत्स्राव्या यद्वा। अब जो दूसरा अर्थ कह रहे हैं ये इनका नया है, मानवस्य उत्स्राविण उत्प्रेरितार उन्नेतार संति, मानव के उत्स्राविण उत्प्रेरितार उन्नेतार संति, अस्याम ये भोगा संति ये ते उत्स्राविण संति हैं जी, मानवस्य इति शेष जी, मानव के उत्स्रावी भोग हैं, ऊपर ले जाने वाले भोग, ऊपर ले जाने वाले जी, ऐसे माने उसकी बुद्धि को निर्मल करने वाले हैं, हाँ बल बढ़ाएंगे बुद्धि निर्मल करेंगे। स्वामी जी गुरु जी एक कोई मैं खड़ा था, फिर कोई व्यक्ति आया तो उन्होंने कहा कि वो गाय का लिया करो, फिर बोले भैंस है जी, बोले यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ही है ना। तो ये हम यम यमी सूक्त का एक मंत्र जो है यहाँ पर ये मंत्र है आघाता गच्छान उत्तरा युगानी, यहाँ ताकार तानी उत्तराकर्थ उत्तराणी यत्र जामया कृण्वन नजामी, जहां जामी अजामी, जहां जामी अजामी हो जाती है, उपबर ब्रीही वृषभाय बाहुम अन्यम इच्छस्य सुभगे पतिमत, हे सुभगे मुझसे अन्य किसी पति की इच्छा करो, उस वृषभ समान उस किसी के लिए अपनी सहायता का हाथ बढ़ाओ। इन्होंने अर्थ कर दिया पुरुष के लिए बाहुम ब्रीही अपनी सहायता का हाथ बढ़ाओ, अर्थात उसी की सहायता करो, वो जो आगमिष्यन्ति तानि उत्तराणि युगानि यत्र जामया करिष्यन्ति अजामी कर्माणि, जहां जामी जो हैं वो अजामी कर्म करेंगी, जामी अतिरेक नाम बालिशस्य वा असमान जातीयस्य वा उपजना, जा शब्द से मी प्रत्यय हो गया, उपजन आगम हो गया, अतिरेक अर्थ में मर्यादा के अतिक्रमण का नाम है या मूर्ख का वाचक है, बालिशस्य असमान जातीय स्व उपजना उपदेही वृषभाय बाहुम, इन्होंने अर्थ किया यदि मुमुक्षु साधक प्रेम मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाए तो बहुत शीघ्र ही उत्तरा युगानी वो समय आ जाएगा यत्र जामया करिष्यन्ति अजामी कर्माणि, जब समान जातीय पुरुष की स्वभूत बुद्धि वृत्तियां उसके विपरीत अर्थात अहित साधक बंधन जनक कर्मों को करने लगेंगी। मुमुक्षु साधक प्रेयो मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाए, ऐसे डाल दिया इन्होंने। यदि प्रेय मार्ग की तरफ झुक गया तो बहुत शीघ्र उत्तराणी युगानी ऐसे समय आ जाएंगे जब सजाती माने पुरुष की स्वभूत बुद्धि वृत्तियां विपरीत करने लगेंगी, अहित साधन करने लगेंगी। जामी अतिरिक्त अतिक्रमण का नाम है, मूर्ख का वाचक है। पुरुष की स्वभूत बुद्धि वृत्ति या प्रकृति जब अपने स्वामी के विपरीत उसके बंधन कारक कार्यों को करती हैं, तो उसका ये मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला और मूर्खतापूर्ण कार्य कहा जाएगा। तो यास ने जामी पद को अतिरेक नाम बालिश सिवा कहा, अथवा जा पद से समान जाती अर्थ में मी आगम। ये मंत्र के पूर्वार्थ की व्याख्या। मंत्र का उत्तरार्ध कठिन नहीं है, उसका अर्थ है कामनाओं की वृष्टि करने वाले, नाना प्रकार की कामनाओं से परिपूर्ण प्रेय मार्गी सांसारिक व्यक्ति के लिए ही अपने प्रेमपूर्ण सहायता के हाथ को पसारो। और हे सौभाग्यशाली, मुझे छोड़कर दूसरे अर्थात प्रेय मार्गी सांसारिक पुरुष को अपना पति चाहो। ये मंत्रार्थ का ये उत्तरार्ध भाग स्पष्ट होने से स्वयं ही व्याख्यात हो गया है, ऐसे कह दिया। उपदेही वृषभाय बाहुम अन्यम इच्छस्व सुभगे पतिमत इति व्याख्यातम। सरल होने से इसकी व्याख्या हो गई। गुरु जी जी, ये जब साहित्य में स्त्री पुरुष का जहां वर्णन आता है तो पुत्र शब्द से तो हम कह देते हैं पुत्र दोनों का ग्रहण करता है, पुत्र और पुत्री का, ऐसे ही पुरुष दोनों का ग्रहण कर लेता है। लेकिन वेद तो अपुरुष है, सृष्टि के आदि से है, तो यहाँ पुरुष ने तो जब यामिनी ने प्रार्थना की तो पुरुष ने तो कह दिया कि अब मेरी कामना नहीं, किसी और को आप चुनो। तो ऐसे ही स्त्री की ओर से क्यों नहीं दिखाई गई कि जब यदि पुरुष यदि, क्योंकि कामना तो पुत्र प्राप्ति की दोनों की है गृहस्थी में, तो पुरुष यदि ऐसा कहता है तो स्त्री ये कह देवे कि आप किसी और को चुन सकते हैं, मेरी अब ऐसी कामना नहीं है, ऐसा वेद में क्यों नहीं बताया गया? ये आक्षेप कर सकता है कोई? नहीं, ये तो प्रतीक बनाया है ना इस बात का। यहाँ पर एक बात समझाने के लिए कही गई, पुरुष और स्त्री की बात नहीं है, कि एक सिंबल बना दिया है। यदि इसका आध्यात्मिक अर्थ लें तो प्रकृति की तरफ से जो प्रलोभन आते हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत किए गए, और जो ज्ञानी है वो कह देता है कि मेरा तो अब कोई वो नहीं रहा, इसमें आकर्षण नहीं रहा। आध्यात्मिक तो ज्यादा असर रहा इसका, ये ठीक लग रहा है, तो इसमें मेरा कोई इसमें चाहत नहीं बची। और ये आपको यदि वो जो प्रलोभन हमारे को पकड़ते हैं उनको हम ये कहें कि आप जो दूसरे लोग हैं उनसे आप उनसे अपना हाथ बढ़ाओ, सहायता का हाथ बढ़ाओ, यानी उनके साथ आप जाइए, मुझे इच्छा नहीं है। लेकिन आदि भौतिक में तो आक्षेप का उत्तर नहीं है फिर इसमें? आदि भौतिक में दिखा दिया कि वैसे मातृशक्ति को श्री अरविंद आश्रम माता जी ने कहा भी है, वो तो स्वयं महिला थी, बोले इसकी माताओं के तीन बंधन है और पुरुष के तीन बंधन, ऐसे करके विश्लेषण करके दिखाया। तो मातृशक्ति में एक बंधन ये भी दिखाया कि पुत्रत्व के प्रति जो उसका आसक्ति है ना, मां बनने की जो आसक्ति है, ये मातृशक्ति का बंधन है कि भौतिक रूप से मुझे ही पुत्र, मेरे शरीर से पैदा हुआ पुत्र मुझे मिले, ये मातृशक्ति का एक बंधन बताया उन्होंने। दो बंधन और बताए, तीन बताए, पुरुष के तीन बंधन है, माताओं के तीन बंधन है, यदि ये दोनों अपने बंधनों से मुक्त हो जाएं तो दोनों बराबर हैं। तो मातृशक्ति का प्रकृति प्रदत्त ये बंधन है उसमें, तो उसकी तरफ से ही ये जो है उसकी तरफ से ही ये बात रखी गई, ये देखा जा सकता है। एक और शंका गुरु जी, पुरुष का जो स्वभाव है ये कभी तो सात्विक हो सकता है, कभी मतलब क्लेशित भी हो सकता है, लेकिन प्रकृति का जो स्वभाव है वो एक ही स्वभाव रहता है क्या? पुरुष का स्वभाव और प्रकृति का स्वभाव है जी जी, प्रकृति का तो अपना कुछ स्वभाव नहीं है, पुरुष के सानिध्य से ही उसके हमारे को उस जो कुछ मिलता है। पुरुष का जब संबंध होता है प्रकृति के साथ, प्रकृति अपने आप में तो क्या करेगी, संयोग में सारी चीजें आती हैं। पुरुष और प्रकृति का जब संयोग हो जाता है तो उस समय प्रकृति के माध्यम से जो कुछ घटित होता है वो होता है। और पुरुष में भी अकेले में तो वो बस शांत है, प्रकृति का संपर्क आता है, इतना क्लोज संपर्क, इतना घनिष्ठ संपर्क है प्रकृति पुरुष का। जब ये इसीलिए इनको बतलाया कि इनका संयोग होता है, तो संयोग होने पर क्या क्या घटित होता है, भोग और अपवर्ग दोनों घटित होते हैं। जब अज्ञान की स्थिति होती है, अज्ञान की स्थिति घटित होती है तो भोग घटित होता है, और ज्यों ज्यों हमारे प्रकृतिगत जो निर्मलता है वो जैसे बढ़ती जाती है तो उस तरह से फिर ये अपवर्ग घटित होता है। भोग और अपवर्ग दोनों दे रही ना प्रकृति, तो अज्ञान की अवस्था में भोग और ज्ञान की स्थिति में अपवर्ग। इसमें क्या समझने में क्या दिक्कत हो रही, माने दोनों ही चीजें मिल रही हैं प्रकृति के माध्यम से, भोग भी मिल रहा है अपवर्ग भी मिल रहा है। जब अज्ञान होता है अर्थात हम चीजों को ठीक ठीक नहीं देख पाते तो हमें यही लगता है कि सुख मिले, और सुख चाहते हैं तो दुख भी आता ही है और मोह आता ही है। तो सुख दुख मोह ये भोग के तीन स्वरूप हैं और उनके लिए हम दौड़ धूप करते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि निर्मल होती जाती है, जब पूरा हमारा दर्पण निर्मल होता जाता है तो हम देख पाते हैं कि वास्तव में यथार्थ सच्चा सुख क्या है, और फिर हम इसमें आसक्त नहीं होते। जिन साधनों से हम सुख लेना चाहते हैं उन साधनों में हम आसक्त नहीं होते, इतनी बात है। वैसे भी शायद आप ये जो मंत्र की चर्चा थी उससे विषयांतर ले गए, क्योंकि आपने जो पुरुष की उपमा दी बात पूछी, वो तो पुरुष तो वहां पर आत्मा हो गया, वो तो अलिंगी होता है, यहाँ तो नहीं, इन्होंने अलग बात पूछी। वो अलग, कल आप बता रहे थे ना कि वो किसी संत के विषय में बता रहे थे, वो तो ऐसे प्रकृति बोलती है कि आओ आओ आओ, फिर बोले मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो अलग हो चुका हूँ इससे। तो मैं इस दृष्टि से पूछा था आपको, और कोई दृष्टि नहीं है। अच्छा, इसी में तो कह रखा है ये यम यमी सुप्त में ही, तो यमी की तरफ से कहा है, यमी कह रही है कि मुझे पुत्र चाहिए, तो यम कह रहा है कि मैं तो उपराम हो गया हूं। ये संवाद दिखाया है, दोनों एक कोई संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति भी आती है हमारे जीवन में, जब यम को ज्ञान हो जाता है तो उपराम हो जाता है, शांत हो जाता है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम, प्रकृति को वो कह रहा है कि अब और कहीं जाओ, मेरे लिए तो अब जगह नहीं है, आपके लिए मेरे पास जगह नहीं है। जी आशीष जी, इसमें जो यम यमी सूक्त में 11 मंत्र हैं, 14 हाँ 14 मंत्र हैं, इसमें 8, 9, 10 ये तीन यम की तरफ से ही हैं, बाकी तो वो क्रम है उसमें, यानी सातवें तक विषम संख्या में यमी प्रश्न कर रही है और सम संख्या में छठे तक उत्तर दिया। सातवां जो प्रश्न था उसके बाद में आठवां भी उत्तर दिया और नवां भी यम का ही है और दसवां भी यम का भी है। तो 8, 9, 10 ये तीन यम के हैं और विषम की दृष्टि से केवल एक यानी नवा यम का है, बाकी जितने हैं वो यमी के ही हैं विषम वाले। आगे जब 11 से शुरू होता है तो 11 फिर यमी का, 12 यम का, 13 यमी का, 14 यम का, यानी 8 और जो 10 है, 8, 9, 10 ऐसा कह रहे हैं। हाँ, सातवें के उत्तर में, सातवां यमी का था उसके उत्तर में 8, 9, 10 तीनों मंत्र यम के ही हैं। एक एक मंत्र जो नौवां यमी का आना चाहिए था वो यम का ही हो गया, बस इतनी बात है, बस इतना है, बाकी सब वैसा ही है, क्रमशः सम विषम वाली बात ठीक है वो। 5, 6, 7 नहीं नहीं, 5 यमी का है, छठा यम का है, सातवां यमी का है, नहीं ये मैं चंद्रमणि जी वाला के आधार पे बोल रहा हूँ, वो संगत लगा काफी। चंद्रमणि जी की जो परिशिष्ट में व्याख्या है यम यमी सूक्त की, दूसरे खंड में पीछे इन्होंने दी है, और इन्होंने वो दूसरे खंडन के भाई बहन मान करके इन्होंने किया है, वहां पर प्रमाण भी दिए हैं कई, जो हम कल देख रहे थे ना जी, उसके विपरीत इन्होंने उसकी पुष्टि के लिए निवारण के लिए वो तो दिए हैं, अब पढ़ लेना उसको भले, काफी ठीक लिखा है इन्होंने, इसका अपेक्षाकृत ये संगत लगा चंद्रमणि जी वाला कम है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई आरोप भी नहीं आ रहा है वेद पे या प्राचीन, उसमें कोई आरोप भी नहीं है इसमें उस तरह से। ये किन के आधार पे? उसमें देवता लिखे हुए हैं, पांच छह सात का, अच्छा तो इन्होंने फिर उस तरह नहीं किया है, इन्होंने भी लिखा है इसके ऊपर यम यमी सूक्त पर जी, क्रम प्राप्त जो है ना, पांच छह सात तीनों यमी की दृष्टि से दिखाए हैं, पांच छह सात जी, आठ नौ दस यम के, यम के हैं और बाकी में तो एक एक करके हैं जी जी। तो ऐसा हो सकता है जी, पांच छह सात लगातार जो है यम के यमी की तरफ से हो गए, फिर आठ नौ दस तीनों मंत्र लगातार, तीन मंत्र यमी के और लगातार तीन मंत्र फिर हो सकता है, लेकिन चंद्रमणि जी ने ऐसा नहीं किया जी। छठा मंत्र किसकी तरफ से बताया? छठा मंत्र इन्होंने यम की तरफ से, यम की तरफ से इन्होंने, चंद्रमणि जी ने, इन्होंने भी यही कहा यम का वचन है ये, कौन सा छठा इस व्याख्या में छठा, नहीं तो वो ऋषि देवता की, ऋषि की दृष्टि से यमी है, ऋषि की दृष्टि से यमी है, और देवता, देवता भी वही है, देवता भी वही है ना इनका, देवता भी वही है, लेकिन छठे को इन्होंने लिखा है यम की उक्ति, हाँ उल्टा कर रखा है ऐसे जी, ये जो है एक से लेकर के तीन पांच छह सात और ग्यारह तेरह इनका यम देवता है, और वो विषम संख्या का जो है विषम संख्या में पांच छह सात आ गए, ये तो यम देवता है पांच छह सात, हाँ, और सम संख्या में आठ नौ दस ये यमी देवता है, यमी देवता है हाँ, लेकिन और ऋषि बोलने वाला यम है वहां पर, हाँ बोलने वाला यम है हाँ, लेकिन देवता यमी है जी जी, तो ये एक अलग बात हो गई हाँ, मानी यमी जो है वो ऋषि का है जी, तो देवता यम है और ऋषि यम है तो देवता यमी है, नहीं तो उसमें वक्ता कौन माना जाएगा, देवता वाला या ऋषि वाला? ऋषि वाला वक्ता माना जाएगा, ऋषि वाला वक्ता माना जाएगा जी, तो यमी देवता है नहीं, यमी ऋषि का है तो देवता यम है, नहीं तो यमी ऋषि का, ये आठ नौ दस की ऋषि का यमी है, आठ नौ दस की ऋषि है इसका, आठ नौ दस का ऋषि यम है, यम है अच्छा, और देवता यमी है, देवता यमी है जी, लेकिन वक्ता कौन है इसमें? वक्ता तो ऋषि होगा ना जी, ऋषि ही वक्ता होगा हाँ जी, देवता को कह रहा है, देवता तो विषय है और वक्ता ऋषि है, वो तो ऋषि की परिभाषा भी यही करते हैं ना, यद जो यद वाचम ऋषि यस्याम देवतायाम, यद काम ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थ पत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद देवता से मंत्र भवति, वो उसका देवता हो जाता है ठीक है, मानी जो स्तुति प्रयोग कर रहा है वो ऋषि है हाँ, उस मंत्र का उपयोग लेते हुए जो स्तुति कर रहा है उस मंत्र को ही कह रहा है बना रहा है उस रूप में, जिस मंत्र में, मंत्र पहले से है जी, जिस मंत्र में वो जिस देवता को जिस इच्छा को लेके प्रवृत्त होता है वो उसके लिए वो देवता हो जाता है जी ठीक है। यहां पर इन्होंने फिर विवेचना भी की आखिरी में इस सूक्त को, यम यमी संवाद का ऋग्वेद के संवाद सूक्तों में विशेष महत्व है, यम यमी एक ही पिता के और एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न जुड़वे भाई बहन है जैसा कि उनके नामों से संकेतित होता है, उसमें भी ऐसा किया का, दोनों ही संयत और जितेंद्रिय हैं, परंतु यौवन अवस्था में यमी काम के प्रबल आवेग से अपना संयम खो बैठती है, ये सूक्त इस मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत करता है कि काम का वेग किसी समय संयमी जनों को भी झकझोर देता है, यमी एकांत में अपने भाई यम से उसे पति रूप में वरण करने और उससे पुत्रोत्पत्ति का प्रस्ताव रख देती है, उसका भाई यम उसे समझाता है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाले और इसलिए समान लक्षणों वाले भाई बहनों को पति पत्नी के संबंध में बंधना अनुचित और परम्परा के विरुद्ध है, शिष्टों ने इसे पाप बताया है, मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को देखने वाले परमेश्वर के दूत उनके इस पाप कर्म को देख लेंगे और इन्हें इसके लिए दंडित करेंगे। यमी कहते हैं कि यह संबंध तो देवताओं की इच्छा के अनुकूल है और उन्होंने स्वयं इस प्रकार के संबंध स्थापित किए हैं। यम उत्तर देता है कि ऐसा दुराचरण पहले किसी ने नहीं किया, क्या सदा सत्य का आचरण करने वाले हम सब असत्य का आचरण करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओहो, क्या कभी वे दिन भी आ जाएंगे जब भाई बहन परस्पर पति पत्नी का संबंध स्थापित करेंगे? यदि ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। यमी अपनी हट पर अड़ी है और सब प्रकार से यम को मनाने का प्रयास करती है, परंतु यम टस से मस नहीं होता। अंततः यमी हथियार डाल देती है और अपने भाई यम को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को अपना पति बनाने के लिए सहमत हो जाती है। इस पूरे यम यमी संवाद का यही संदेश और उपदेश प्रतीत होता है कि समान लक्षणों वाले सगे भाई बहनों और सगोत्र स्त्री पुरुषों का विवाह संबंध अनुचित और पाप लिप्त है। हम देखते हैं केवल भारतीय आर्यों में ही नहीं अपितु संसार के सभी धर्मों, सभ्य समाजों और जातियों में भाई बहन के विवाह का पूर्ण निषेध है। इसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य रहा होगा। इसलिए ऋग्वेद में यम यमी संवाद के माध्यम से इस महत्वपूर्ण मर्यादा की ओर मनुष्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रोफेसर ग्रिफिथ ने यम यमी संवाद के विषय में अपने पूर्ववर्ती पाश्चात्य विद्वानों के विचारों का संक्षेप से परिचय दिया। फॉन राथ का मत उसने इस प्रकार उद्धृत किया कि यम यमी, जैसा कि उनके नामों से स्पष्ट है, दो जुड़वे भाई बहन और मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने वाले प्रथम मानव युगल हैं। जिस प्रकार समान रूप वाली हिब्रू विचारधारा में पुरुष के शरीर के एक भाग से स्त्री की उत्पत्ति, फिर उन माता पिता से मानव जाति का विस्तार हुआ, उसी प्रकार भारतीय परंपरा में इन दोनों को जुड़वे भाई बहन कहा गया। ये विचार प्रकृति सूक्त में स्वयं यमी के मुख से व्यक्त कराया गया जब वह कहती है कि विधाता ने तो हमें गर्भ के अंदर ही पति पत्नी के रूप में स्थापित किया। इसके विपरीत प्रोफेसर मोक्ष मुलर का कथन है कि उस यमी और उसके भाई यम के मध्य एक अद्भुत संवाद होता है जिसमें वो रात्रि अपने भाई दिन से अपना पति बनाने की याचना करती है जिसे वो अस्वीकार कर देता है। रात्रि अपने भाई दिन से अपना पति बनाने की याचना करती है अस्वीकार कर देता है, जैसे कि वह कहता है कि कोई भाई बहन से विवाह करे इसे वे पाप मानते हैं। पुनः यम यमी के विषय में उन्हें प्रथम मानव युगल भारतीय आदम और हव्या बताने वाला वेद में एक भी शब्द नहीं है। यदि यम मनुष्यों में प्रथम उत्पन्न मानव होता तो वैदिक ऋषि उसका वर्णन करते समय इस बात का उल्लेख अवश्य करते, तथापि अथर्वेद का मंत्र द्रष्टव्य है 18:3-13 जहां कहा गया है कि विवस्वान के पुत्र जनों का संगम करने वाला मरने वाले मनुष्यों में सर्वप्रथम और जो सबसे पहले इस स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ उस राजा यम की तुम हवि से पूजा करो। प्रथम मानव के रूप में यम संभवतः, जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मुलर का विचार, अंतिम चरण का एक धार्मिक विचार रहा होगा। नैरुक्तों के विचार के अनुसार यम यमी कोई पुरुष विशेष या स्त्री विशेष नहीं। वास्तव में किसी तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए वैदिक ऋषि किसी आख्यान का सहारा लेते हैं। यास का कथन है कि अर्थ के दृष्टा ऋषि को उस अर्थ को दर्शाने के लिए उस किसी आख्यान के साथ जोड़कर व्यक्त करने में प्रसन्नता होती है। ऋषेर दृष्टार्थ से प्रीतिर्भवति आख्यान से युक्ता। इसी सिद्धांत का आश्रय लेकर निरुक्त के स्कंद महेश्वर भाष्य में यम को आदित्य और यमी को रात्रि बताया गया। नित्य पक्षे तो यम आदित्यो यमी अपि रात्रि सोच्यते। एक अन्य व्याख्या के अनुसार यमी मध्यम स्थान वाग और मेघवाणी है और यम मध्यम स्थान वायु और वैद्युत अग्नि है। वर्षा काल के 4 मासों में दोनों इकट्ठे रहते हैं, परंतु अन्य 8 मासों के लिए पास रहना चाहती हुई उस मध्यमा वाग को मेघ अलग कर देता है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर यम को अग्नि और यमी को पृथ्वी बताया और कहा कि सारा जगत इन दोनों से ही नियंत्रित है। सांख्य के अनुसार यम पुरुष और यमी प्रकृति। पुरुष प्रकृति का पति बनकर जगत सृष्टि नहीं करना चाहता अपितु साक्षी मात्र और तटस्थ रहता है। प्रकृति स्वयं अपने अंदर से महदादि जगत प्रपंच की सृष्टि करती है। चेतन पुरुष और जड़ प्रकृति, इन दोनों का संबंध एक दूसरे की सहायता के लिए भाई बहन जैसा होता है। पुरुष प्रकृति की सहायता से कैवल्य प्राप्त करता है। डॉक्टर रामनाथ वेदालंकर ने सूक्त का अध्यात्म परक विवेचन प्रस्तुत किया। उनका विचार है कि यम का प्राण और यमी का तनु अर्थात काया होना संभव है, क्योंकि वे तेजस रूप विवस्वान तथा पृथ्वी एवं आप रूप शरण्यों से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों भाई बहन शरीरस्थ आत्मा के सहायक और पोषक होते हैं। तनु या पार्थिव चेतना चाहती है कि प्राण मुझसे विवाह कर ले, पार्थिव चेतना चाहती है और मेरे ही पोषण में तत्पर है। पर यदि ऐसा हो जाए तो मनुष्य की सारी आंतरिक प्रगति अवरुद्ध हो जाए और वो पशुता प्रधान रह जाए। मनुष्य का लक्ष्य है कि पार्थिव चेतना से ऊपर उठकर आत्मलोक तक पहुंचना। उसके लिए प्राण और तनु को भाई बहन रहना ही ठीक है। प्राण और तनु को भाई बहन रहना ही ठीक है। वो प्राण अपनी बहन तनु की भी रक्षा करेगा और साथ ही मनुष्य को पार्थिव चेतना से ऊपर उठाकर उच्च स्तरों पर पहुंचाने में सहायक होगा। वेदों की वर्णन शैलियां, तो इन्होंने ये तनु माने शरीर और प्राण माने प्राण। तो तनु जो है प्राण से आग्रह करती है कि मेरे पाप मेरे इसमें पोषण में लगे रहो, तो प्राण मना कर देता है कि नहीं। और इन्होंने एक बात कही कि इतना जो इसमें श्रृंगार रस की बात आ गई ना इस काव्य में, जो श्रृंगार रस की बात आ गई, तो ये इन्होंने बताया उपवर ब्रीही वृषभाय बाहुमादि, जो श्रृंगार रस की बात आ गई तो अन्यम इच्छस्य सुभगे पद, ये दोनों बातें काव्य के आलंकारिक शैली में कही गई हैं। शांत रस की बात में भी इसके विरोधी श्रृंगार रस की पुट लगाकर कहने से उसका चमत्कार बढ़ जाता है, इस प्रकार का विधान साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में पाया जाता है। भर्तृहरि के वैराग्य शतक में भी वैराग्य विषय के अनेक ऐसे श्लोक पाए जाते हैं जिनके साथ श्रृंगार रस की पुट लगी हुई है, परंतु उनका पर्यवसान श्रृंगार में नहीं अपितु शांत रस में ही होता है। इन्होंने एक श्लोक दिया है। इसी प्रक्रिया से यहाँ यम यमी के संवाद में आए हुए श्रृंगार भावना के पुट का समन्वय करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले साधक को प्रवृत्ति मार्ग पर आकर्षित करने के लिए श्रृंगार का पुट सबसे अधिक आकर्षक हो सकता है, इसलिए यहाँ प्रवृत्ति मार्ग की प्रतीक भूता प्रकृति या यमी ने निवृत्ति मार्ग के अनुयायी मुमुक्षु पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्मुक्त श्रृंगार का प्रयोग किया है। अगले चार मंत्रों में यमी द्वारा प्रस्तुत किए गए श्रृंगार का उन्मुक्त रूप सामने आया है। ये जो 11-12 कौन से हैं ये, किम भ्राता असद यद अनाथम भवाति, किमु स्वसा यद निरिति गच्छात, काममूता बहवे यद रूपाति, तन्वा में तन्वम संपिवृद्धि। ये जो 11वां मंत्र है 10-10-11 किम भ्राता असीद, इस मंत्र में भ्राता और सुसा शब्दों का प्रयोग है, उनमें काम मूता तन्वा तन्वम संपिवृद्धि पिपृग्धि की बात कही है। इससे ही भाई बहन के ये सारी बातें जो है इन्होंने दिखाई। तो ये जो श्रृंगार रस बीच में जो आ गया है उसको इन्होंने ऐसे कहा कि शांत रस की के साथ में श्रृंगार रस जो है ये आलंकारिक लोग भी करते हैं, उसका पर्यवसान श्रृंगार रस में नहीं है। तो ये तो हो गया, इससे आगे फिर अब ऐसा ही एक मंत्र और आ गया तत्काल। हाँ जी, अब तो इतनी बातें पढ़ गई, अब ये तो कई सारी बातें सामने आ गई, अब इसमें एक निर्धारण तो क्या करें, अब उसको पुरुष प्रकृति के रूप में भी देख सकते हैं, उसको भाई बहन का संवाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है शिक्षा देने के लिए कि ये जो है ये इस तरह का जो संबंध है वो ठीक नहीं है, और वही सारे संसार में वही शिक्षा जो है वेद की आजकल हमें मिलती भी है। भाई बहन भी ले सकते हैं, अब इसको जो है किसी को ये खपती नहीं है ये बात कि भाई बहन तो चर्चा ही नहीं कर सकते हैं, तो ये इस तरह की बात ही नहीं हो सकती है, कल्पना में ही नहीं आती है। माने एक तो ये होता है ना कि कल्पना में आए और फिर हटाएं, तो ये चीज तो कल्पना में ही नहीं आती है, तो वो लोग फिर इसको पति पत्नी के ऊपर ले जाते हैं कि ये पति पत्नी का संवाद हो सकता है, जैसा कि आचार्य वो चमूपति एम ए ने भी वही किया है, पति पत्नी के रूप में किया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ये जो मंत्र आपने पढ़ा है अभी इसका अर्थ ये कर दिया कि ऐसे जीवन में ऐसे समय आते हैं कि जामी अजामी बन जाती हैं, अर्थात संबंध चेंज हो जाते हैं हमारे, जब हमारा जीवन गृहस्थ आश्रम में सबके जीवन में आता है, सभी गृहस्थी कहते हैं ये बात, तो कि वो एक समय आता है कि संबंध बच्चे आदि हो जाते हैं तो संबंध बदल जाते हैं। हैं? तो ये वो ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब बच्चा नहीं है और बच्चे की कामना दिखा रहे हैं, और उस समय भी ऐसा हो सकता है कि वो उसका अध्यात्म भाव प्रबल हो, फिर शादी क्यों की ऐसे कहोगे? वो तो श्री अरविंद के सामने भी ये बात कही, ये महापुरुष जो है ना पहले तो शादी कर लेते हैं और फिर जो है अलग हो जाते हैं। तो बोले कि वो उस समय महापुरुष नहीं होते जब शादी करते हैं। किसने? उसका थोड़ी लिखा है कि 50 में ले ले। गुरुजी ऐसा क्या कारण हो सकता है वो शादी के बाद ही महापुरुष हो जाता है? मतलब नहीं, ये बात नहीं, वैराग्य हो के महापुरुष, मतलब क्या कारण है ऐसा? मतलब मैं थोड़ा सा आपकी बात सुन ली ना इन्होंने, सहारा मिल गया कि हाँ बढ़िया बात मिली है, अब थोड़ा आगे बढ़ाऊं, आहुति दूं अपनी भी। वो ऐसा होता है कि सामान्य रूप से कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं कि पहले, बस श्री अरविंद का स्वयं का उदाहरण और माताजी का उदाहरण तो ऐसा था नहीं, वो अपने को ऐसे नहीं कह रहे हैं। श्री अरविंद तो शादी करने के बाद भी उनको ऐसे त्याग नहीं किया, छोड़ा नहीं, बराबर उनसे पत्र व्यवहार भी कर रहे थे, उनको समझाते भी थे। उन्होंने कहा कि मैं शारदा माता जी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। बोले नहीं नहीं, जो आपको चाहिए मैं ही दूंगा, जरूरत नहीं किसी को गुरु बनाने की। तो ऐसे वो तो पूरा, वो तो हाँ, उन्होंने एक सामान्य उत्तर दिया कि भगवान बुद्ध ने छोड़ दिया, और कितने सारे उदाहरण है, छोड़कर चले जाते हैं, पहले तो शादी कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो उसका उत्तर दिया कि ऐसी एक आंतरिक वेग होता है, ऐसा एक उनके जीवन में एक परिवर्तन घटित होता है कि वो भी उस प्रवाह में बेबस होते हैं, वो क्या कर सकते हैं उसके अलावा। यही पूछना चाहता है वो कौन सा ऐसा अधिकांश जो उदाहरण, संस्कार का एक वेग होता है, एक स्थिति होती है ज्ञान की, ज्ञान की एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके सिवाय और कुछ कर नहीं सकते सामान्य रूप से। आगे बढ़ते हैं गुरु जी, कारण है हाँ, इसमें थोड़ा सा चंद्रमणि जी वाले में थोड़ा कुछ आनंद मई माँ थी ना, श्री अरविंद आश्रम माता जी भी वैसी थी। श्री अरविंद आश्रम माता जी जो हैं फ्रांस में जो जन्मी, वो भी तो ऐसा ही हुआ, शादी होने के बाद पति को छोड़ दिया। हाँ किसी में भी हो जाता है। हाँ इसमें चंद्रमणि वाली जी में गुरु दिया है इन्होंने, यम शब्द सहजात जोड़ा और असहजात जोड़ा इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त है, एवं यम और यमी सगोत्र भाई बहन है, सगे नहीं। आगे लिखते हैं, संपूर्ण सूक्त में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे कि सगे भाई बहनों की कल्पना की जा सके। पंचम मंत्र में गर्भेनु नव जनिता दंपति कह वचन को देखकर कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि यहाँ तो स्पष्टतया सगे भाई बहन ही अभिप्रेत हैं, यह उनकी भूल है। यहाँ पर नव शब्द द्वितीयांत नहीं प्रत्युत षष्ठ्यंत है, एवं इसका अर्थ यह होगा कि उत्पादक परमेश्वर ने हमारे कई भाई बहनों को गर्भ में दंपति बनाया है। ठीक है ठीक है, तो इस पर तो विचार हो गया काफी। गुरुजी जी, ये जो इसकी व्याख्या है इसमें जामी अतिरेक नाम ऐसे लिखा है, तो यहाँ समास है क्या कोई? जामी जो है अतिरेक नाम, अतिरेक इस विभक्ति आदि नहीं लगाई, इति भी नहीं लगाया, तो समास कर रहे हैं क्या? अतिरेक का ये नाम है, नहीं जामी और अतिरेक नाम, अतिरेक नाम, अतिरेक का अतिरेक इस अर्थ का नाम है। जामी और अतिरेक के बीच में क्या समास होगा गुरु जी? जामी इति नहीं, इति भी नहीं है, विभक्ति भी नहीं है, तो जामी नपुंसक लिंग तो नहीं कर दिया? जामय नहीं, जामी यह अतिरेक अतिक्रमण का नाम है, समास भी कर सकते हैं ना? कैसे करेंगे गुरु जी? जामी इति का लोप कर देंगे, इति अतिरेक अर्थ से ना, ऐसे तो कोई समास होता नहीं है ना गुरु जी? नहीं, सुपसुपा आदि कर देते हैं ना, सुपसुपा से, और उत्तर पद लोपी समास एक होता है, इसमें तो उत्तर पद लोपी जैसी स्थिति भी नहीं बन रही है गुरु जी। इति को लोप कर सकते हैं ना, गम्यमान अर्थ का अप्रयोग ही लोप होता है। जामी और इति में वैसा संबंध कौन है शब्दों में, जैसे संबंध होने पे हम समास करते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था गम्यमान अर्थ का अप्रयोग ही लोप होता है। जामी इति, जामी को संकेत करने के लिए हमने इति बोला, अतिरेक अर्थस्य नाम, तो जामी अतिरेक नाम ऐसा बन गया। जामी इति एतत् स्वरांत शब्द स्वरूपम अतिरेक नाम अतिरेकस्य पुनरुक्तस्य नाम, इन्होंने भी यही अर्थ किया है जो हमने जिस निष्कर्ष पर पहुंचे। हाँ, कर्मधारय मान सकते हैं। जामी इत्येतत् स्वरांत शब्द रूपम, जामी जो ये स्वरांत शब्द है इकारांत, ये इन्होंने व्याख्या की, जामी जो इकारांत शब्द है वो अतिरेक अर्थ का माने पुनरुक्त अर्थ का नाम है, अतिरेक का अर्थ कर दिया पुनरुक्त। जामी का अर्थ पुनरुक्त भी होता है, 193 पेज पर से ऊपर ऊपर बीच में। जामी शब्द है ना ये है, देखो जामी, जामी तेतत इकारांतम अतिरेक नाम, अतिरेक का अर्थ है पुनरुक्त, अतिरेक का अर्थ अधिक भी होता है और अतिरेक का अर्थ पुनरुक्त भी होता है, अतिरेक का नाम है, पुनरुक्त का नाम है। जामी का अर्थ पुनरुक्त भी होता है एक, ये कहना चाह रहे हैं कि जामी का समास कर रखा है, जामी का अतिरेक के साथ समास कर रखा है, बता दिया। जामी तेतत स्वरांत शब्द रूपम, जामी जो ये स्वरांत शब्द रूप है ये अतिरेक का नाम है, पुनरुक्त का नाम है, या बालिश का नाम है, या समान जातीय मूर्ख, शीयते बालिशस्यापि सत क्षेत्र पतिता कृषि, बाल इव शेते बालिश, बालों की तरह बस वो सोया पड़ा रहता है, ये बाल बच्चे की तरह जो बालिश, बालिश बालिश बच्चे को कहते, बाल तो बच्चे को कहते हैं, बालिश माने मूर्ख, बच्चा भी ले सकते हैं, बच्चे की तरह सोया रहता है बाली, वैसे उसको भी कहते हैं गुरु जी, ये जो धान के ऊपर के वो वाल होते हैं जो ये हमारे सिर में होते हैं, इनको तो वाल कहते हैं। अच्छा, बाल एव शेते प्रमादित्वा धर्म कार्य, इन्होंने तो बाल का अर्थ बच्चा ही लिया चल, और बाली का अर्थ धान के ऊपर के जो होते हैं बाल से वो भी तो लेते हैं। हाँ, वो बाली के समान जो सोता है, बाल वाली, बाल बाली जी, के जी, समान जी। बाल वाली, उसके बाल होते हैं ना, रोए रोए निकले जी वो तो बाली जो कहते हैं वो जी जी। हाँ जी, ये एक अगला, आगे कुछ और बात है क्या किसी की? हाँ गुरु जी, जो पिछले तृतीय अध्याय में आया है कर्म नामानी, तो कर्म कस्मात क्रिया देती सतः, तो सतः जो है कर्तकारक में, कर्तकारक को कहने के लिए प्रयोग होता है ना सतः, वो तो पहले आ चुका है ना, हम सतः को अर्थ हेतु में ले लेते हैं, क्रियते इति सतः, क्रियते इस हेतु से, इति हेतु इस अर्थ में ले लेंगे, ठीक है। ये द्योर में पिता जनिता नाभिरत्र बंधु, ये अश्वामी सूक्त का मंत्र है, द्योर में पिता, द्यूलोक अंतरिक्ष मेरा पिता है, पालक पिता है, और जनिता नाभि, जनयिता उत्पादयिता, द्योर में पिता जनिता, यहां तक एक बात हो गई, अंतर्नीत न्यर्थ है यहां पर, जनिता मानी जनयिता, उपपत्ति क्या है इसमें, बोले नाभि, नाभि भूतो भौमो रसोत्र तिष्ठति, नाभि भूत बंधन युक्त जो भौम रस है, भूमि से गया हुआ रस वो उसमें ठहरता है, और उससे अन्न पैदा होता है, अन्न से रेतस, रेतस से मनुष्य, इस परंपरा से वो जनिता हो गया। तो द्योर में पिता जनिता, द्यूलोक, या इन्होंने द्यूलोक को अंतरिक्ष के रूप में भी साथ में जोड़ लिया, वो पालक है हमारा, पिता है, जनिता है, नाभि है, क्योंकि भौम रस उसके साथ संबद्ध है, नाभिरत्र बंधु, बंधुर में माता पृथ्वी महीयम, और बंधु जो है अंग संबंध कारणात बंधी का, मही बंधु, मही महती, यम पृथ्वी, मम माता मातृ स्थानिया, सोदभूत औषध्यादि निर्मात्री, द्योर में पिता जनिता नाभि, अत्र बंधु नाभिरत्र बंधुर में माता पृथ्वी महीयम। अच्छा, यहां तक एक दूसरा वाक्य हो गया, द्योर में पिता जनिता नाभिरत्र, एक चरण की बात होगी पूरी, और दूसरा चरण बंधुर में माता पृथ्वी महीयम, ये महान जो पृथ्वी है ये मेरी माता और बंधु, मेरे अंग का संबंध करने से वो बांधने वाली है, बंधु महती इयम पृथ्वी, ये महान जो पृथ्वी है मातृस्थानिया है, उत्तानयोस चम्वोर यो योनिरंतर अत्रा पिता दुहितुर गर्भम आधात, ऊर्ध्व तानयो उत्तानयो चम्वो सर्वस्य अत्र्यो भक्षयित्र्यो, चम धातु जो है यहां पर भक्षण अर्थ में है, भोग साधनयोर द्यावा पृथ्वीयो, चमु जो है द्यावा पृथ्वी के लिए आता है, फैले हुए द्यावा पृथ्वी के मध्य में सब संपूर्ण भूतों का निर्माण का आश्रय जो अंतरिक्ष है, योनि अंतरिक्ष है, पिछले अध्यायों में भी योनि का अर्थ अंतरिक्ष किया था, योनि सर्वभूत निर्माण आश्रय अंतरिक्षम वर्तते, तो इस अंतरिक्ष में अत्र पिता दुहितुर गर्भम आधात, इस अंतरिक्ष में अवकाश दानोपकार प्रवृत्ति सती, पिता द्यूलोक आख्य जो पर्जन्य है, यहां पर पिता से अभिप्राय लेंगे, द्यूलोक रूप जो पर्जन्य है, पिता द्यूलोक है, पिता द्यूलोक बना हुआ, दुहितुर गर्भम आधात, दुहिता का अर्थ यहां पृथ्वी किया, दूर में स्थित जो पृथ्वी, दूरे स्थिताया पृथिव्या गर्भम आधात सर्वोत्पादन समर्थम वृष्टि उदक लक्षणम आधात आदधाति सर्वता करोति, आधाति वर्तमान काल में लुंग लकार का प्रयोग है, छंसी लुंग लंग लिटा, तो द्योर में पिता माता व पालयिता व जनयिता, ये सब अर्थ हो गए, द्यूलोक मेरा पिता है, पालयिता माता व पालयिता व जनयिता व, यहां पर द्योर में पिता माता व, द्यूलोक मेरे पिता और माता, पालयिता पालन करने वाले और पैदा करने वाले, माता बीच में कैसे हो गए, अच्छा अच्छा पाता है, ये द्योर में पिता पाता है, अच्छा गलत छप रहा है 194, द्योर में पिता पाता, ये जो द्युलोक है ये मेरा पिता है, पाता है, रक्षिता रक्षिता है, पालक है, नाभिरत्र, और यहां पर वो नाभि बना हुआ है, नह बंधने से नाभि होता है, सारे भौम रस जो है वो ऊपर जाकर के ठहरते हैं। तो द्योर में पिता, पाता, पालयिता, जनयिता, नाभिरत्र, और दूसरा आगे बढ़ रहे हैं, बंधुर में माता पृथ्वी महीयम महतीयम, बंधु मनी संबंधना। गुरु जी पूर्ण विराम कहाँ आएगा, जनयिता के बाद या नाभिरत्र के बाद? नाभिरत्र के बाद। अच्छा, इस अजमेर वाले पुस्तक में जनयिता के बाद ही लगा है। इसमें भी लगा रखा है पूर्ण विराम तो जनयिता के बाद, पर अर्थ में तो नाभिरत्र के साथ जुड़ रहा है। द्योर में पिता, जनिता, नाभिरत्र, एक चरण हो गया ना, एक चरण में पूरी बात हो गई। द्युलोक मेरा पिता है, जनयिता है, और वो नाभि है, बांध रखा है उसने सारे इसको। उसके पिता नहीं नहीं नहीं उसके बंधुर आगे जुड़ रहा है, बंधुर में माता पृथ्वी महीयम, उसके पिता होने में हेतु है ना गुरु जी, क्योंकि वो नाभि है, पिता नाभि है। आपने तो अभी ऐसा ही बोला ना गुरु जी की द्योर में पिता, वो द्युलोक मेरा पिता है, और जनयिता है, जनयिता क्यों है, क्योंकि वो नाभि है, नाभि भूत भौम रस उसी में आश्रित है। नाभि जो है यहाँ पर ये दिया है कि वो पिता किस हेतु से है, उपपत्ति दिखाई है, उपपत्ति दिखाई दी है कि नाभिरत्र नाभिभूतो भौमो रसात्र तिष्ठति, उसी से अन्न पैदा होता है, अनाद रेता रेत से पुरुष इतम पारंपरियण जनन संबंधनो हेतु रसस्यत्र सद्भावात अनेन अभिप्रायण जनिता इति उच्यते। अतएव और अब इसी तरह से तो ये पूर्ण विराम कहाँ लगाएं गुरु जी, नाभिरत्र के बाद ठीक है या जनिता के बाद? एक चरण पूरा हो गया ना, द्योर में पिता, जनिता, नाभिरत्र, ये तो पता चला गुरु जी, पूर्ण विराम के लिए पूछ। पूर्ण विराम हो गया ना, नाभिरत्र के बाद पूर्ण विराम हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें तो पृथ्वी के साथ जोड़ रखा है, अत्र नाभि, इस पृथ्वी में नाभि है, अर्थात जिस प्रकार माता की नाभि से संबद्ध रस हरा नाड़ी गर्भ की नाभि से जुड़ी हुई होती है, और उस रस हरा के गर्भस्थ शिशु का यम बंधु मही पृथ्वी में माता, उसके बाद जोड़ रखा है। कितने नंबर मंत्र है ये 283 पृष्ठ पर है, मंत्र नंबर 164-33। हाँ, इन्होंने ये दिया, द्यो मेरा पिता है, जनक है, नाभि है, अत्र मानी इस जगत में, द्यो से यहाँ सूर्य विप्रेत है, वो प्रकाश और शक्ति का महान स्रोत होने के कारण हम सबका जनक, पालक, रक्षक है, इसलिए हमें परस्पर संबंधों में बांधने वाला नाभि है। तो ये एक बात कह दी यहाँ तक, नाभिर अत्र मानी इस जगत में सूर्य मेरा पिता है, पैदा करने वाला, जनक है, और नाभि है, हमको परस्पर संबंधों में बांधने वाला है, ये अर्थ कर दिया। बाकी नाभि उस दृष्टि से भी है कि जो जगत के सारे पदार्थों को पैदा करने में उसने नाभि का रोल अदा कर रखा है। और बंधुर में माता पृथ्वी महीयम, बंधु है मेरी माता पृथ्वी महान, यह है यम, ये जो पृथ्वी है महान पृथ्वी में बंधु, यहाँ पर ऐसा ही प्रवाह से तो ये अर्थ निकल रहा है कि बंधुर में माता पृथ्वी महीयम, यम पृथ्वी मही पृथ्वी, ये महान पृथ्वी में माता बंधु, मेरी माता बंधु है, मेरी माता पृथ्वी ये जो महान है बंधी बंधु है। उत्तानयोश्चमोजे, द्यावा पृथ्वी जो है, हेतु नहीं दिया फिर, जैसे जनिता के लिए उपपत्ति दिखाई उन्होंने, क्यों जनिता क्यों कह रहे हैं उसको, वो नाभि होने से, नाभि वहां पे होने से, ऐसे ही माता होने में, महान पृथ्वी हमारी माता है, हम सबके इसके उदर से उत्पन्न होने के कारण ये हमें भ्रातृत्व के, यहाँ भी जोड़ दिया नाभि को, तो वैसे इन्होंने भ्रातृत्व के बंधन में बांधने वाली है। तो उभय नाभि नहीं जोड़ा गुरु जी, बंधु जोड़ा, हम सबके इसके उदर से उत्पन्न होने के कारण ये हमें भ्रातृत्व के बंधन में बांधने वाली है। तो ये बंधु का अर्थ ले लिया ना गुरुजी, बांधने वाली है। अच्छा, इन्होंने भी अर्थ किया संबंधना, संबंधना बंधुर में माता पृथ्वी मैती यम बंधु संबंधना बांध संबंधना मानी संबंधनात गुरुजी पंचमी। अच्छा ये गलत सत्र है। इसमें गुरुजी और दिया आगे 284 पृष्ठ पर इसी से जातियों को सनाभि अर्थात समान नाभि वाले और सबंधु संबंधु भी कहते हैं। सबंधु संबंधु कहते हैं संबंधु नहीं संबंधु संबंधु लिखा हुआ इसमें 284 पृष्ठ पर विवरण दिया। संबंधु नहीं होता वो गलत से प्राय संबंधु जी नाभि को संबंधु सनाभि को संबंधु कहते हैं। सन मेहनात है अगला भी है क्यों जी क्या ये पुस्तक अपनी पुस्तक में 194 आज गलत सब रहा है संबंधना नाभि नहीं ये जो झा वाली पुस्तक है ना 194 पृष्ठ पर संबंधनात नाभि अलग छपा दिया इन्होंने कट दिया संबंधना नाभि संबंधनात नाभि होना चाहिए तय न आगे जुड़ रहा है ना जो जी, ये मिल करके बनेगा। और इसी तरह सन्नन हाथ यहां भी गलत छप रहा है डैश होना चाहिए सन्नहनात अभ्यास क्या है ये नाभ्यास सन्नद्धा गर्भा जायन्ते। अच्छा इन्होंने तो नाभि को निरुक्तकार ने स्वयं जो है नाभि को इसके साथ जोड़ दिया बंधु के साथ। द्योर में पिता जनिता यहां पर एक बात समाप्त कर दी और नाभिरत्र बंधुर में माता पृथ्वी महीयम यास्क ने कुछ ऐसा करके दिखाया ना वो तो गुरुजी अलग उद्धरण देना चाह रहे हैं ना शायद यास्काचार्य जी नाभ्या सन्नद्धा गर्भा जयंते ये बोल के आगे जातियों को सनाभि बोलते हैं ऐसा सिद्ध करना चाह रहे हैं। पहले तो नाभि तो बताएं फिर तो सनाभि होगा ना गुरुजी इत्याहु कह के बोल रहे हैं तो वो तो अन्यों का मत उद्धृत कर रहे हैं ना करें पर वो उदाहरण तो दे दिया ना इन्होंने तो इससे क्या इससे हम क्या निकालेंगे इससे निकल रहा है कि नाभि को यास्काचार्य इसके साथ जोड़ रहे हैं अगले वाक्य के साथ। द्योर में पिता जनिता इसलिए व्याख्याकारों ने ना जनिता पर पूर्ण विराम लगा दिया ये नाभिरत्र को अगले वाक्य के साथ जोड़ रहे हैं। बंधुर में माता पृथ्वी महीयम बंधुर में माता पृथ्वी महतीयम बंधु संबंधनाथ तो अर्थ कैसे करेंगे गुरुजी कि पृथ्वी नाभि है पृथ्वी में नाभि है द्योर में पिता मेरी में नाभि है या अत्र पृथ्वी नाभि ही या अत्र नाभि पृथ्वी कैसे मतलब उद्देश्य विधेय की दृष्टि से अत्र इस यहां इस विषय में द्योर में पिता जनिता मेरा पिता तो द्युलोक है जनिता है मेरा कहने वाला कौन है दीर्घतमा कह रहा है दीर्घतमा ब्रवीति दीर्घतमा कह रहा है कि मेरा जो तो दीर्घतमा कह रहा है तो हम सभी तो दीर्घतमा हैं एक प्रकार से हम जो इस जिस मंत्र को हम पढ़ेंगे जिस मंत्र से हम उपयोग लेना चाहेंगे तो अपने को वहां खड़ा करना पड़ेगा। जैसे मेरे को ऐसे समझ में आता है जैसे ऋषि की जगह किसी मंत्र का यदि हम अर्थ करने जा रहे हैं या कोई हम मदद लेना चाह रहे हैं जैसे गीता को पढ़ते हैं तो अर्जुन की जगह अपने को खड़ा करना पड़ता है कृष्ण की जगह नहीं अर्जुन की जगह हम साधकों को अर्जुन की जगह खड़ा करना पड़ता है कृष्ण जो कह रहा है उसको वो करना पड़ता है अनुगमन करना पड़ता है। तो यहां पर ऋषि जो कह रहा है ऋषि की जगह अपने को खड़ा करना पड़ता है। तो जैसे दीर्घतमा की तरफ से ये बात है तो हम दीर्घतमा के रूप में हम ही मैं मानी मेरी दीर्घतमा कह रहा है ना कि द्योर में पिता जनिता तो ये मैं शब्द से यहां पर मैं शब्द से दीर्घतमा की जगह मैं अपने को खड़ा करके देख रहा हूं कि द्योर में पिता जनिता नाभिरत्र माने जहां भी इस तरह की बात आ रही है, ऋषियों की जो बात आ रही है, तो जो ऋषि है वो मंत्र अध्येता के लिए, वो जो ऋषि कुछ कह रहा है तो उसको स्वयं को खड़ा करके देखना पड़ेगा। तो गुरु जी ये बात सब जगह तो नहीं घट पाएगी, जिनमें जिन मंत्रों में तम का प्रयोग हो रहा है या जो है प्रथम पुरुष का प्रयोग हो रहा है वहां, तो फिर हम कैसे ऋषि बनेंगे? नहीं, ऋषि बनेंगे हम किसी को कहेंगे, हम ऋषि बनेंगे और दूसरे को कहेंगे जो उस मंत्र में कहा तो गया वो है। हमारे लिए तो नहीं हुआ फिर? नहीं, वो ऐसी ऊंची स्थिति देखनी पड़ेगी उस ऋषि की, फिर जब उपदेश दे रहा है तो हमारी वो स्थिति होनी चाहिए, जहां पर ऋषि कुछ कह रहा है तो हमारी वो स्थिति होनी चाहिए। फिर जैसे विश्वामित्र ऋषि है गायत्री मंत्र का, तो यूं समझ लो कि विश्वामित्र ही ये कह रहा है, हम विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र स्थानीय। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये विश्वामित्र स्थानी बन करके हम कह रहे हैं ये बात। ऐसे ऋषि, ये ऋषि जैसे वेदार्थ में सहायक है, इस तरह से मंत्रों को समझने में सहायक बनेंगे कि जहां ऋषि कुछ बोल रहा है वहां हम अपने आप को खड़े करें। ये बात अभी आई मेरे आपके सामने रखी है, आप इस पर और ज्यादा विचार करो, इसमें कहीं बाधा यदि आपको लगे तो बताओ, विचार करो, उसमें विचार कर सकते हैं आगे। ठीक है, आपकी आलंकारिक भाषा के लिए प्रणाम। हैं, इन्होंने कहा ऋषि तो राही है और जो है देवता हमारा ध्येय है, लक्ष्य। तो द्योर में पिता, नहीं तो ये जैसे दो चीज कहते हैं, पिता और जनिता। हाँ, पिता कोई और है, जनिता ना ना ना, एक ही है दोनों, ये पिता और जनिता। पिता पाल पाल पाता पालयिता, जनिता जनयिता, दो काम कर रहा है द्युलोक मेरे लिए, जनयिता भी है और पालक भी है। नहीं तो द्युलोक का अर्थ पर्जन्य हो जाएगा, उसमें तो ऊपर से ही आता है ना पानी। तो द्योर में पिता जनयिता, ये दो विशेषता है द्युलोक की, एक तो पैदा भी कर रहा है और पालन भी कर रहा है। और पृथ्वी की क्या विशेषता बता रहे हैं, नाभिरत्र बंधुर में, मेरी ये जो पृथ्वी है मेरी बंधु है और नाभि है, दो दो विशेषताएं दे दी दोनों की। द्योर में पिता जनिता, द्युलोक मेरा पिता है और जनिता है, और ये जो मेरी माता, ये महान पृथ्वी मेरी माता है और बंधु है। मानी द्युलोक जिसमें पैदा कर रहा है इस पृथ्वी में कर रहा है, तीन हो गए इसके गुरुजी, नाभि बंधु माता, नाभि बंधु माता, माता तो पिता और जनिता हो गया। हाँ, पिता और जनिता, तो माता, माता क्या है बंधुर में, माता, माता तो मान देने वाली माता। उत्तानयुः समोर यो अंतर अत्र पिता दुहितुर गर्भम आदात, यहां दुहिता जो है पृथ्वी के लिए आया है। पिता दुहितुर गर्भम आदात, दूर स्थित पृथ्वी पर जल का सेचन करता है और उससे औषधि आदि पैदा होती है। हाँ, पिता तो द्युलोक हो गया, माता पृथ्वी, ये भूमि लोक हो गया, पृथ्वी लोक हो गया, और इस अंतरिक्ष में उत्तानयोः समो, द्युलोक और पृथ्वी लोक के इस विशाल फैलाव में पिता जो द्युलोक है पर्जन्य है, वो दुहितु गर्भम आदात, दुहितु गर्भम आदात, पिता दुहितु गर्भम ददाति पर्जन्य पृथिव्या। पर्जन्य जो है उसको दुहिता कहा है, दूसरी जगह माता कहा, दुहिता कहा दूर स्थित, दुहिता कहा दूर स्थित। द्यौ मतलब सूर्य अगर हम लें, हाँ, और पृथ्वी लें जी, तो हमारी दृष्टि से तो द्यौ हमारा पिता है और पृथ्वी माता हो गई जी, लेकिन पृथ्वी चूंकि सूर्य से उत्पन्न हुई है इसलिए ये सूर्य की पुत्री हुई जी पृथ्वी, और इसमें वो किरणों को भेजता है या वृष्टि करवाता है, ये प्रतीक के रूप में जैसे कि गर्भाधान कर रहा है जी। तो पृथ्वी तो सूर्य की पुत्री है ही जी जी। और हमारी दृष्टि से वो माता पिता हैं हमारे जी, हमारी दृष्टि से माता पिता हैं, सूर्य के साथ संबंध की दृष्टि से दुहिता संबंध है। दुहिता संबंध हो गया उसका, इनको आपत्ति वो हो रही है कि दुहिता में गर्भम आधाती है जो, तभी गर्भ का मतलब यहाँ पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, प्रकाश कितना हो रहा है, सब कुछ यहाँ सृष्टि ऐसे ही तो उत्पन्न हो रही है जी। और वृष्टि को भी ले सकते हैं हम, सूर्य उसमें निमित्त बनता है जी। एक तरह से गर्भाधान कर रहा है यहाँ पर हाँ। तो दृष्टि बदल दी ना अभी, माता आपको माता और पुत्री कहने में है ना, तो माता हमारी दृष्टि से है, हमारी दृष्टि से माता है, पर सूर्य की दृष्टि से पुत्री यदि है, सूर्य की तो वो पुत्री है, सूर्य से उत्पन्न हुई है। तो ये कह रहे हैं ना, ये बार बार ये लोग कह रहे हैं कि पुत्री में गर्भाधान नहीं होता है। ये आप लोक में देख रहे हैं, लोक वो पहले मेरा प्रश्न था गुरुजी, पहले अभी जो कल से चर्चा जो कूट का ये वाली बात है वो तो है, परंतु मैं अभी एक नया प्रश्न जैसे आचार्य जी समाधान कर रहे हैं इसका, एक जगह तो पृथ्वी को माँ कह रहे हैं, एक जगह दुहिता कह रहे हैं, तो आचार्य जी जैसी संगति लगा रहे इसमें विचार करके जो भी होगा फिर। और तो सूर्य से वो पैदा हुई, सूर्य से पाया जीवन पाया, अभी वो सूर्य से सामर्थ्य पा रही थी ना, अगर पहले ही लेंगे पिता से पहले भी सामर्थ्य पा रही, सामर्थ्य ही पा रही है, वो तो ठीक है। इसमें एक प्रश्न हो सकता है, आपने जिस तरह व्याख्या की, संगति लगाने का प्रयास किया हाँ बोली बोली ठीक है, हमारी दृष्टि में पिता सूर्य हो और पृथ्वी माता हुई ठीक है, अब जो दुहिता की संगति के लगाने में ही सविता की बेटी के रूप में आपने प्रस्तुत किया पृथ्वी सूर्य की बेटी, उनकी अपेक्षा जब हम सूर्य और सूर्य को पिता और पृथ्वी को माँ कह रहे हैं तो आपस में पति पत्नी संबंध बनेगा, उनकी दृष्टि फिर कहाँ से लाएंगे आप? तो आपस में पति पत्नी संबंध बैठे, उस तरह का संबंध देख नहीं रहे, ये केवल समझाने के लिए शब्दों के प्रयोग है बस, और संबंध चेंज कर देते हैं तुरंत। ये जिसको हम माता देख रहे हैं हाँ, जिसमें वो गर्भाधान कर रहा है, वो सूर्य की दृष्टि से उसकी पुत्री है क्योंकि वहां से उत्पन्न हुई है, सूर्य उसका उत्पादक ही था, इसलिए उसकी जनिता है पुत्री है जी। पुत्री शब्द मत बोलिए हाँ, सूर्य से जो उत्पन्न हुई है दूर स्थित, और सूर्य से दूर स्थित है हाँ, दूर स्थित दुहिता बेटी करने से गड़बड़ होता है हाँ, लौकिक अर्थ लेने से गड़बड़ हो रही है, दुहिता मानी दूर स्थित जो पृथ्वी है उसमें गर्भ धारण कर रहा है सूर्य, गर्भ का आधाता तो सूर्य, जितनी भी रचना हो रही है ये तो सूर्य से ही है जी, स्वयं पृथ्वी भी सूर्य से उत्पन्न हुई है, और पृथ्वी में जितने पदार्थ वगैरह उत्पन्न हो रहे हैं वो भी सूर्य से जी हाँ जी। ये लिख रहे हैं गुरु जी कि भौतिक पदार्थों अथवा देवों में जो अनेक घटनाएं होती हैं, ये माने मैं समझ जाता हूँ, ये जब ये कहते हैं ये लिख रहे हैं इसका अर्थ है भगवत दत्त जी भगवत दत्त जी के ऊपर ले जाते हैं हाँ। ये लिख रहे हैं कि भौतिक पदार्थों अथवा देवों में जो अनेक घटनाएं होती हैं, वे सारी मानवों को अनुकरणीय नहीं है, यह वैदिक सिद्धांत है। इसी अध्याय के खंड 20 में भी अन्यम इच्छस्व सुभगे पतिम मत पाठ इसी सिद्धांत को बताता है, पाप इसी पाठ को बताता है, जो पाठ है ना इसी बात को बताता है। अच्छा, मतलब सारी जो वहां पर घटनाएं घट रही हैं जो, वो हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है, मतलब ये कहना चाह हाँ वेद तो ऐसा उपदेश ही नहीं दे रहा है, ये पहले तो उस अर्थ को ले रहे हैं और फिर निषेध कर रहे हैं। फिर वो कोई कहेगा कि ये ऐसी भाषा में वो शिक्षा क्यों दे रहे हैं वो, या उस सत्य को इस भाषा में क्यों प्रकट कर रहे हैं। यहाँ योगी तत्व में प्रयोग किया जा रहा है जी, हम उन शब्दों का अर्थ का मतलब हम कुछ भी ले रहे हैं जी जी, पिता का मतलब हम पिता हम अपनी दृष्टि से अर्थ ले रहे हैं, इसलिए हमें गड़बड़ लग रही है जी जी। योगी तत्व लेंगे तो यहाँ कुछ भी गलत है जी जी, पर रूढ़ी अर्थ को छोड़ना ही पड़ेगा जब वो असंबद्धता प्रतीत होती है जी जी। वो जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम जो समाख्या अंतिम जो योगिक संज्ञाएं समाख्या होती हैं, तो योगिक रूप लेना ही पड़ता है जब हमारा काबू नहीं लगता तो आखिरी में जाकर अंतिम कोटि में जाकर के योगिक अर्थ लेना ही होता है। वो सूर्य और था और जिससे हम पैदा हो रहे हैं वो सूर्य और है, जैसे कि गाय को हम माँ कहते हैं उसी माँ से हम उस दृष्टि से देखेंगे हम सांड हमारा पिता है, लेकिन वो अलग हो सकता है, वो उसका बेटा तो नहीं है, तो इसी प्रकार का संबंध वहां घट सकता है। नहीं तो जो अधिकरण अधिकरण सिद्धांत वही है पीछे हैं जी जी जी, उसको छोड़ दो, योगिक अर्थ ले लो। संयू आगे शब्द आता है, संयू सुखम यू, सम शब्द का अर्थ सुखम होता है, सुखम यू अथान संयो अपो दधात अथान संयो अपो दधात मंत्र यहाँ पर दिया है। यहाँ गुरु जी हाँ जी, ये चंद्रमाणी वाले में एक पंक्ति छूट गई है, संयो हो सुखा यू हो वाली बात अथान संयो अपो दधात, ये मंत्र है ऋग्वेद 10:15:4 हे सुख स्वरूप अथवा हे रोगों का समन करने वाले संयो तथा भयों को दूर करने वाले परमात्मन, हम सबको अरप दधात दोष रहित कर दो, पाप रहित कर दो। रप और रिप्र दोनों पाप के वाचक हैं, रपो रिप्रम ये गलत शब्द है, रयो इसमें विश्वेश्वर जी की पुस्तक में रयो छपा है, रपो रिप्रम इति पाप नामनी भवता ऊपर मूल में 465 पृष्ठ पर, रपो रिप्रम इति पाप नामनी भवता रयो छप रहा है, रपो रिप्रम ये दोनों पाप के वाचक होते हैं, शमनम च रोगाणाम यावनम च भयानाम, रोगों का समन करना और भय को विद्रावण करना भगाना ये संयो के अर्थ हैं। सन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयो रभिश्रवन्तु न, संयो का भी अर्थ ये करते हैं, शमनम च रोगाणाम रोगों का समन करना और भय को भगाना। रप और रिप्र दोनों पाप के, रप से ही रेप बन गया ना, जी रेप तो वही है ना, दुष्ट कर्म करना किसी के साथ, पर रप पाप के वाचक बता रहे ना यहाँ, तो मैं उसको रेप के लिए ले जा रहा हूँ। रपो रिप्रमिति पाप नाम नहीं भवता, ये दोनों पाप के वाचक हैं। ये जो संयो शब्द है षष्ठी विभक्ति का रूप है संयो, तो यास्क ने ये दो अर्थ दिए हैं, एक तो संयो माने सुखम यु सुख को प्राप्त करने वाला, और दूसरा अर्थ ये दे दिया है शमनम च रोगाणाम यावनम च भयानाम, और तीसरा एक अर्थ और दे रहे हैं, अथापि संयुर बारहस्पत्य उच्यते। तीन अर्थ दे दिए संयू के, संयू शब्द के तीन अर्थ दे दिए, ध्यान दे रहे हैं। एक तो अर्थ दिया सुखम यू, एक अब अर्थ हो गया सुखम यू, सुखम यू दिया, शम यू, सुखम यू। अजमेर वाली पुस्तक में अनुस्वार नहीं लगा हुआ है गुरुजी, उसमें बहुत ज्यादा दूसरा दूसरा छप रहा है अजमेर वाली पुस्तक में। शिरो रेखा होनी चाहिए मंत्र में, क्या ना मंत्र में अथान संयो अरपोद भात। वो तो मूल में जो वेद मंत्र में जैसे दिया वैसे ही देंगे। वेद मंत्र में क्या है, क्या है भ्राता जी? वेद मंत्र में, वेद मंत्र में भी मिला हुआ है ना, अथान संयो अरपोद भात बरही सदा पितरा ऊती अर्वाग इमावो हव्या चक्रिमा जुषद्धम तया गतावसा संतमेन अथान संयो अपोदधात। अलग अलग है, अलग अलग है मंत्र में, अलग अलग है निरुक्त में मिला जुला। दस पंद्रह, हाँ मंत्र में अलग कर रखा है, दो पद कर रखे हैं। हाँ ठीक लिखा है फिर तो। अच्छा सुख यू दे रहे, और चंद्रमणि जी क्या दे रहे हैं? चंद्रमणि जी ने कुछ दिया है। और दूसरा और कोई देखो, ये तो सुखम सुखनी हुई है, सुखम यू है। हाँ जी, और भगवत दत्त जी वो ब्रैकेट में करके लिखे संयु हो सुखन यू हो। अच्छा गुरु जी, और भगवत जी ये लिख रहे हैं कि दोनों पद उदात्त हैं, तो अजमेर वाली पुस्तक में जो संयु हो जो मूल शब्द पढ़ा हुआ उसमें जो अनुदात दिखा है वो गलत दिख रहा है फिर। दोनों उदात्त हैं संगीता में तो। हाँ जी, तो इसमें अजमेर वाले जो मूल पुस्तक है उसमें संयु में जो सैव अनुदात दिखाए संगीता में दोनों उदात्त हैं, सम भी और यो भी। बरही सदा पितरा उत्त्यर्वाग, इसका अर्थ है बरही पर आसीन पितरो, पितरा शब्द यहाँ पर पितरों के लिए आया, पवित्र दर्भासन पर विराजमान होने वाले पितरो। समयो उदात्त हैं दोनों, जो सामान्य रूप से अकेला शब्द दिया है वहाँ पे प्रत्यय स्वर से अंतोदात रहेगा क्या? समझो ये दो पद मान लिए, जो आप प्रत्यय स्वर की बात कर रहे हैं ना, जो कि कंसम भ्याम बभयस तीतु तयसा, वो वाला संयु नहीं लिया इन्होंने, तो शम अलग है यू अलग है ऐसा मानना पड़ेगा। शम का क्या, शम तो कल्याण और यू माने गुरु जी यावनम च रोगाणाम, रोगों का भगाने वाला। आप क्या बता रहे थे? मिश्रण, ये मिश्रण अमिश्रण विभंग। तो देखिए बरही सदा, बरही पर आसन पितरो। नहीं गुरु जी ये भी बता दीजिए, सुखम यू रखा या सुख यू रखा है आप क्या? नहीं ये तो कई पुस्तकों में अलग अलग मिल रहा है, अब क्या रखें, कहीं सम मिल रहा है। हाँ जब पाठ इतना भेद मिल रहा है, पाठ भेद ऐसे मान ले, और स्वर की दृष्टि से फिर दोनों उदात्त होने चाहिए। संगीता के अनुसार तो दोनों उदात्त हैं, माने मूल में भी जैसे जो एक शब्द, ये मेरे पास पुस्तक है ना, तो पद पाठ के दो पद अलग अलग किए हैं और दोनों को उदात्त किया है। अच्छा तो फिर अजमेर वाली पुस्तक में स्वर ठीक करना होगा। आचिल जी वो जो शब्द उद्धृत करते हैं जहाँ संख्या डली हुई है वहाँ पे शम को अनुदात दिखाया हुआ है ना गुरु जी? जहाँ मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा ये ये दो पद दिखा रखे ना संगीता में, संगीता में दिखा रखे संयुक्त, उदाहरण दिया तो एक दिया है, एक शब्द मान कर दिया है। और तो उसी के लिए तो फिर उसका उदाहरण वो अस्तित्व ऐसा वाला दिया है इन्होंने, तो फिर उसका उदाहरण गलत दिया या कभी दो दे रखे हो जी इसी में निरुक्त में सम और यो अलग अलग करके दे रखे हो, ऐसा करके दे रखा हो ये गुरु जी संयोग शब्द को अनुदात पढ़ा है और इसमें इन्होंने लिखा है चंद्रमणि जी ने 285 पृष्ठ पे संयोग इसमें शम और योश ये दो पद हैं, शम का अर्थ है रोगों का शमन और योश का अर्थ है भयों का दूरीकरण, शम धातु से क्वीप करने पर शम और पृथक भावार्थ यो धातु से डोसी प्रत्यय उनादि से और योश की सिद्धि ऐसा किया है, दो अलग अलग पद माने। तो संयो को तो उदात्त माना है, संयो को अनुदात माना, ये जो दो अलग अलग एक शब्द जब पढ़ते हैं तब तो निश्चित रूप से ये अंतोदात्त होगा, अंतोदात्त बताया ना जी। जैसे यू प्रत्यय करते हैं ना, देखिए कंसम भ्याम बभयस तीतु तयस, कंसम भ्याम बभयस तीतु तयस युष, कंसम भ्याम बभयुष तीतु तयस युष, युष प्रत्यय है तो आद्युदात हो गया, ये आद्युदात हो गया और ये अनुदात हो गया। ऐसा नहीं देना चाहिए था ना जिसमें दो पद मान रहे हैं, जिसके लिए प्रकरण प्रारंभ किया वैसा ही तो उदाहरण देना चाहिए। अब ये दोनों बातें हो सकती हैं कि ये शब्द ही दो हों वहां पर मूल में जहां पर इकट्ठे किए हैं, जो मूल निघंटू में संकलन किया है ना, तो दो शब्द हो सकते हैं वहां पर। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा गुरु जी, इसलिए कि जितने भी मंत्र मिलते हैं वो संयोग कभी इकट्ठे मिलेंगे नहीं। अच्छा मैं भी अलग अलग से देखे जा रहे हैं, इसमें ब्रह्मणि जी ने ये शुरू में यही लिखा है संयोग इसी अनवगतम तथा अनेक पदत्वेन एक पदत्वेन च संदिग्धम, अनेक पदत्व और एक पदत्व के द्वारा संदिग्ध है, तो ये अकेला सम मिल जाता है पर ये जब सम और यू आते हैं तो ये एक पद है या दो पद है ये संदिग्ध हो रहा है। तो ये राधा जी निर्णय कैसे दे रहे हैं गुरु जी की इकट्ठा कभी मतलब एक कभी भी नहीं होगा, होगा नहीं, नहीं देखे जा रहे, नहीं। आपने सब चारों वेद देख लिए हैं क्या राधा जी? ये अनुमान है एकदम नहीं, फिर वो मतलब जो तद्धित शब्द बना हुआ है वो कहीं भी प्रयोग नहीं होगा, ऐसे वैसे मतलब वो तो हमने एक दो ही देखे हैं ना प्रत्यय, वो जो तद्धित शब्दांत जो पद है ना सम से युष प्रत्यय जो हो रहा है संयोर अभिश्रवंतु ना, अब वहां पर भी एक पद है या दो पद है ये माने संयू शब्द जो है युष प्रत्यांत नहीं है, हाँ सम वाले को संयू कहेंगे तो कह रहे हैं कंसम भ्याम बभयुस तीतु तयसा, ये जो सूत्र है ये संज्ञा में विधान है, संज्ञा में विधान है, संज्ञा के अनुरूप है, पर यह आवश्यक नहीं कि संजयम की अनुवृत्ति आए ही। छोड़ देते हैं उसको, जैसा भी देखा है दृष्टानुविधि छंदसी होती है। अनियमी कंसम भ्याम, इसमें इसमें तो संज्ञा को लाए नहीं है। कम सम मकारांत उदक और सुख के वाचक शब्द हैं, इनसे ये शब्द होते हैं और ये संज्ञायाम की अनुवृत्ति लाए नहीं यहां पर काशिका में। जी दोनों प्रयोग दिखाए और सुखम यु तीन अर्थ दिए ना। सुख को लाने वाला ब्रह्मुनि जी ने क्या किया, जो संयु सुखयु है इसको इन्होंने उठा करके बारहस्पत्य के साथ में जोड़ा है। अच्छा अच्छा, यहाँ इसका समावेश किया कि अथापि संयु बारहस्पत्य उच्यते संयु सुखयु, तो दो ही अर्थ हो गए। दो ही अर्थ हो गए, यानी पदभाग करके भी कर सकते हैं, एक पद और एक पद मान करके भी कर सकते हैं। दोनों तरह से प्रयोग देखे जाते हैं और दोनों के अलग अलग उदाहरण दे दिए हैं यहाँ पर। बारहस्पत्य का अर्थ क्या किया, बृहस्पति का संबंधी, बृहस्पति का पुत्र, बृहस्पति का जो पुत्र है संयु। अथापि संयु बारहस्पत्य उच्यते, जो कि सुख से भरा हुआ है। बृहस्पति का ज्ञान का जो पुत्र होगा वो सुख संपन्न होगा, ऐसा कुछ अर्थ निकलेगा। बृहस्पति ज्ञान का देवता है और बृहस्पति का जो पुत्र होगा वो तो सुखम यू ही होगा। फिर ये अनुस्वर कैसे हो रहा है, सुखम यू पर ये शब्द तो सुखम यू सब जगह मिल रहा है, सब जगह नहीं मिल रहा है, सुखयु मिल रहा है, सुखयु मिल रहा है, अजमेर वाली में सुखयु मिल रहा है। अच्छा अच्छा, इसको तो सुखयु ही हम मान लें। हाँ ये भी ठीक है, तो खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। सम का अर्थ सुख और यू जो है उसको प्राप्त करने वाला, लाने वाला। मंत्र में तो शमयु मिल रहा है और यहां हम अर्थ करेंगे तो सुखयु कर रहे हैं। जी जी गुरु जी, ये भगवत जी लिख रहे हैं कि सुविख्यात अर्थशास्त्र के सुविख्यात आचार्य बृहस्पति का एक पुत्र भी संयु था। अच्छा, वो अर्थ फिर वो इतिहास आ गया। बृहस्पति का बेटा मकर सुविख्यात चंद्रमणि जी सुखम यु पाठ ही मानते, पीछे टिप्पणी में दे रहे हैं वो कुछ। यास्काचार्य ने संयुर बारहस्पत्य उच्यते इसलिए लिखा कि संयुग के उदाहरण, उसके बाद में लिख रहे आगे, कई ग्रंथों में अथा न संयो रपो दधात के पूर्व संयु सुखमयु ऐसा पाठ मिलता है। नीचे पूर्व लिखा है, यानी वह आधा कट रहा है, पूर्व ही है, पूर्व शब्द दिया, अथा न संयो रपो दधात से पूर्व के पूर्व जी, वहाँ कहीं मिलता है और कहीं संयो रागिणी महे इसके पहले मिलता है जी। ये कुछ और प्रकरण में इस बात को कह रहे हैं, तो बहुत सारा इन्होंने बारहस्पत्य का अर्थ मॉरेलिटी किया है। बृहस्पति परमेश्वर के भक्त सदाचारी मनुष्य को संयु कहते हैं। शांतिवाचक सम शब्द से मधुपर्थ में युष प्रत्यय, जैसे वसुयु अध्वर्यु की तरह कामना अर्थ में युष प्रत्यय संयु का अर्थ हुआ शांति वाला सुखी या शांति की कामना करने वाला। ये शांति या सुख परमेश्वर की भक्ति द्वारा सदाचार प्राप्ति से ही लब्ध होती है, अन्यथा नहीं। आपने बारहस्पत्य का अर्थ मोरलिटी किया है। यास्काचार्य ने संयु बारहस्पत्य उच्यते इसलिए लिखा कि संयु के उदाहरण में तत्संयोरावृणीमय मंत्र दिया, उसका प्रकरणानुसार संबंध बारहस्पत्य के साथ है। कई ग्रंथों में अथा न संयोर अपोदधात के पूर्व संयु सुखमयु ऐसा पाठ मिलता है, उस स्थल पर तो ये पाठ असंगत है। जो आप कह रहे हो आचार्य जी कि सुखम यू समयू जो पहले पढ़ा हुआ है ना वो यहाँ आना चाहिए, अथापि संयुर बारहस्पत्य उच्चते के आगे संयू सुखमयू आना चाहिए। ऐसा होने से संयू बारहस्पत्य का भाव और अधिक स्पष्ट हो जाता है। तत्संयु आवरणी मय गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये दैवी क्या है ये स्वस्ति स्वस्तिर मानुषेभ्य ऊर्धम जिगातु भेषजन सन्नोस्तु द्विपदे संचतुष्पदे, ये वचन कहाँ का है ये ज्ञातनी। और इन्होंने अर्थ दिया है तत्संयो हे वेद पते परमात्मन हम उस सदाचारी शांत विद्वान के तत्संयो यज्ञाय गातुम अपने यज्ञ में आने के लिए, गातुम मानी आने के लिए, यज्ञपतये गातुम यज्ञपति के समीप पधारने की आवरणी महे याचना करते हैं। न देवी स्वस्ति अस्तु हमें सूर्य चंद्र अग्नि आदि देवों, न दैवी स्वस्ति अस्तु सूर्य चंद्र अग्नि आदि देवों के कल्याण प्राप्त हो, हमें आदि दैविक ताप से सुरक्षित कीजिए। मानुषेभ्य स्वस्ति मनुष्यों से भी स्वस्ति हो, आदि भौतिक ताप से स्वस्ति प्रदान करो। भेषजम ऊर्ध्वम जिगातु आपका भैषज्य मैं हाथ हमारे ऊपर रहे, भेषजम ऊर्ध्वम जिगातु आपका हाथ हमारे ऊपर रहे। न द्विपदे संचतुष्पदे हमारे दुपाय मनुष्य के लिए शांति और चतुष्पदे शम क्वैसे ते रुद्र मृडया मृडया कुर हस्तो यो अस्ति भेषजो जग। ये कहाँ का है? ऋग्वेद 2:37 में परमेश्वर के हाथ को भेषज कहा है। यहां पर इन्होंने लिखा ना भेषजम ऊर्ध्वम जिगातु आपका भेषज हाथ ऊपर रहे। लोक में तो ये प्रयोग करते हैं ना बहुत ज्यादा कि आपका वर्ध हस्त हमारे ऊपर रहे। भेषजम ऊर्ध्वम जिगातु आपका भेषज में हाथ हमारे ऊपर रक्षा हमारे ऊपर रखा रहे। तो क्वैसे ते रुद्र मृडयाकुर हस्तो यो अस्ति भेषजो जो तुम्हारा हाथ भेषज है क्वैसे ते रुद्र मृडयाकु आगे क्या है ये भेषजो अच्छा जलानी शहते इति जलाशय 2:37 क्व से कहाँ है वह तेरा क्व स मानी वह क्व से ते रुद्र हे रुद्र मृळयाकु माने सुखी करने वाला हाथ यो अस्ति भेष जो जलाशय जो रोग निवारक है जल के समान शांति देने वाला जलाशय का ही अर्थ कर दिया सुख कर अर्थ है जलाशय स्वामीदान ने भी वही अर्थ किया है। अपभर्ता रपसो दैव्यस्य अभिनु मा वृषभ चक्षमीथा ये मंत्र जो है दूर करने वाला पापों को अपभर्ता रपस दूर करने वाला पापों का दैव्यस्य देवों के प्रति किए हुए जो पाप हैं अपभर्ता तुम्हारा हाथ जो है अपभर्ता है दूर करने वाले पापों का। एक बार ये मंत्र निकालो बड़ा अच्छा मंत्र है 2:33-7 संगीता में निकाल लो 2:33-7 रुद्र देवता है रुद्र आता है तो उसको वैद्य के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं पश्चात्ये रुद्र हे रुद्र ये तद शब्द का से रूप जैसे स होता है तद का जैसे स होता है ऐसे त्यद का से रूप होता है और से के आगे विभक्ति हट जाता है से छंदसी बहुलम तो क्वस्यते रुद्र मृळयाकु मानी सुखी करने वाला हाथ कहाँ है तुम्हारा वह तुम्हारा हाथ कहाँ नहीं क्वस्य मानी हाँ वह तुम्हारा हाथ हे रुद्र वो तुम्हारा हाथ कहाँ है जो कि सुख देने वाला है। क्वस ते हस्त यो अस्ति भेषज जलाशय जो जल के समान शांति देने वाला और भेषज औषध रूप है यो अस्ति भेष जो जलाश अपभरता रपसो दैव्य से, जो देवों के प्रति किए हुए पापों को दूर करने वाला है, अपभरता है। अभिनु मा वृषभ, हे वृषभ सुख वर्षक, सर्वथा हम अब मुझको अपभरता रपसो दैव्य से अभिनु मा वृषभ चक्षमीथा। चक्षमीथा का अर्थ है क्षमा कर दे तू। सर्वथा अब मुझको अभिनु मा मुझको चक्षमीथा क्षमा कर दे। अब मुझको हे सुख वर्षक क्षमा कर दे। ये जहां पर ये कहा जाएगा गृत समदो भार्गव शौनक ऋषि है, भृगु का पुत्र भार्गव, शुनक का पुत्र शौनक, गृत समद ये ऋषि है, तो वो ये बोल रहा है अर्थात हमारी तरफ से ऐसे प्रार्थना होगी। समझ लीजिए गृत समद हम बन करके ये कह रहे हैं रुद्र को, हे रुद्र ऐसा ऐसा कर दो, और हे वृषभ अपभरता रपसो दैव्यस्य अभी। हाँ, कभी कभी मंत्र का नारायण ऋषि होता है, तो हम नारायण के साथ एक रूप होकर के तो वो बात बोल सकते हैं, नहीं तो फिर वो नारायण की तरफ से कही जाएगी। परमात्मा है तो जैसे पुरुष सूक्त का नारायण ऋषि है, तो अब हम जो है उसको अपने साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे मैं बोल रहा था ना, जो भी नारायण है उसकी जगह हम खड़े करके, तो वो या तो फिर उसके नारायण के साथ एक रूप होकर के, अभिन्न होकर के वो बात कही जाए, नहीं तो उस नारायण की सारी बातों को हम हमारे लिए संदेश के रूप में समझी जाएंगी कि पुरुष की महिमा गाई गई, पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, परमात्मा की तरफ से नारायण की तरफ से वो महिमा गाई गई समझी जाएगी। हम उसके साथ एक रूप होकर के, और यूं कहें कि नर नारायण हो गया है, और नारायण के रूप में वो ऋषि जो है ये प्रस्तुत कर रहा है, या दूसरा रूप है कि नारायण हमको संदेश दे रहा है, नारायण ऋषि हमको संदेश दे रहा है, परमात्मा की तरफ से ये संदेश है पुरुष की महिमा। गुरु जी अपभरता माने? अपोभरता नहीं है, अपभरता रपसो दैव्यस्य, दैव्य पापों का बचाने वाला। अपभरता भरता माने भरण करने वाला, नहीं अपभरता तो अर्थ ही हो जाएगा ना, दूर करने वाला। अपभरता का अर्थ हो गया दूर करने वाला, खाली करने वाला एक तरह से। हाँ, देवों के प्रति किए हुए पापों से बचाने वाला, हटाने वाला। और ये भरता का अर्थ अपहरता कर दिया, री ग्रहोर भस छंदसी, अपहरता भरता नहीं है अपहरता जी, ये जो अपभरता है अपहरता। और जलाशय, जलाशय जल के समान शांति देने वाला, ये समान अर्थ कहाँ से आ रहा है गुरु जी? जलाशय जल के समान, ये तो उपमा दे दी, जल के समान से है उपमा वाचक कोई शब्द, वो तो लोप हो रहा है ना, ये शब्द बन रहा है ना, मतलब जलाशय तो केवल जल अर्थ में ही है। हाँ, जल के समान शांति देने वाला सुख कर अर्थ किया है, वेंकट माधव सायण दयानंद सब डिलाइटर विल्सम ने जलाशय का अर्थ किया, डिलाइटर आनंद देने वाला। ये जलाशय कहाँ का प्रयोग है गुरु जी? जलाशय तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, संजय शब्द है, समस्त पद है जलाशय, सहमर्षण है गुरु जी। तो ये शब्द ये बरही सदा पितर ऊती, एक शब्द ये एक मंत्र ये है 10-15-4, देखिए 285 पेज पर चंद्रमणि जी ने दिया है। बरही सदा पितर, बरही सदा का अर्थ हो गया बरही पर आसीन पितरो, ऊती अरवाक आगे आओ रक्षा के साथ, उती अरवात इमा व हव्या चक्रिमा जुषद्वम, ये तुम्हारे लिए हव्य बनाए हैं इनका सेवन करो, इमा वो हव्या ये तुम्हारे लिए हव्य बनाए हैं हमने, हव्यानी चक्रिमा जुषद्वम इनका सेवन करो, बरही सदा पितरा उत्ती अर्वाक इमा वो हव्या चक्रिमा जुषध्वम इनका सेवन करो। तय आ गता वसा संतमेना वे तुम आ जाओ रक्षा के साथ। ते तय ते का तय बन रहा है आगत अवसा संतमेन। गतावसा का पदच्छेद होगा गत अवसा संतमेन। वे तुम आ जाओ रक्षा के साथ। अथाना सम्यो अरपो ददात और आगे कह दिया और हमें सुख और दुखा भाव निर्लेप करो प्रदान। दधात प्रदान करो सुख प्रदान करो और दुख का अभाव प्रदान करो। न सम हमारे लिए सम प्रदान करो यो माने दुख का अभाव प्रदान करो। तुम इनके सेवन से आनंद प्राप्त करो। तुम अतिशय सुखदायी रक्षा के साथ आ जाओ और हमें पाप आदि से निर्लिप्त सुख और दुख का अभाव प्रदान करो। पाप आदि से निर्लिप्त हो जाएं हम और दुख के अभाव से सहित रहें दुख के अभाव के साथ जिए माने दुखा भाव हो जाए हमारे जीवन में। तो ये संयु शब्द जो है संयु शब्द अथा न संयो अपो दधात रिपो रिप्रमिति पाप नामनी भवता शमनम च रोगाणाम यावनम च भयानाम अथापि संयु बाहरस्पत्य उच्यते तत्संयुर आवृणी महे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये। गातुम का अर्थ होगा आने की। इन्होंने गातुम गमनम यज्ञाय गातुम का अर्थ कर दिया गमनम यज्ञाय और गातुम यज्ञपतये का अर्थ हो गया गमनम यज्ञपतये यज्ञपति के समीप पधारने की और गातुम यज्ञाय अपने यज्ञ में आने की। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वेद पते परमात्मन हम उस सदाचारी शांत विद्वान के यज्ञाय गातुम यज्ञपतये गातुम यज्ञपति के समीप जाने के लिए आवृणी महे हम याचना करते हैं। आवृणी महे पंक्ति का शब्दशः अर्थ क्या हुआ गुरुजी कि हम उस संयु बृहस्पति का वरण करते हैं यज्ञ के लिए और यज्ञपति के लिए। हे वेद पते परमात्मन उस सदाचारी शांत अर्थ है गुरुजी ये वेद अध्यार अध्यार तत्संयो उस सदाचारी विद्वान के। पर हमने तो ये संयु का अर्थ यहाँ पे अथापि संयु बारहस्पत्य उच्यते सदाचारी शांत विद्वान अर्थ हो जाएगा संयु का गुरुजी। पर उस जो अर्थ के लिए उद्धृत कर रहे हैं वो क्यों नहीं ले रहे हैं हम वो नहीं लिया नहीं लिया संयु बारहस्पत्य इति उच्यते इसके लिए उद्धृत बृहस्पति का पुत्र जो सुख पूर्ण है वो संयु है ना सत संयो आवरणी में उस सुख सदाचारी विद्वान के उस बारहस्पत्य के उस संयु नामक व्यक्ति का हम वरण करते हैं। वरण करते हैं किसके लिए यज्ञाय गातुम यज्ञ में गमन के लिए यज्ञपति के पास पहुंचने के लिए। गातुम यज्ञपतये हम वरण करते हैं गमनम माने प्राप्त यज्ञ की प्राप्ति के लिए और यज्ञपतये गमनम यज्ञाय गमनम यज्ञपतये गमनम आवरणी महे यज्ञाय गमनम आवरणी महे ये तो अर्थ दिया इन्होंने स्वयं ही गातुम यज्ञपतये कर दिया गमनम यज्ञपतये। और स्पष्ट नहीं हो रहा ना गुरु जी की हम गातुम यज्ञाय आवरणी महे ऐसा जोड़ रहे हैं या आवरणी महे को संयोग के साथ जोड़ रहे हैं। वो तो षष्ठी मान लो संयोग शांत विद्वान के यज्ञ के लिए गमन की इच्छा करते हैं शांत विद्वान के जो कि यज्ञपति है उसके समीप पहुंचने की इच्छा कर रहे हैं। ये तो गुरु जी ऐसे करेंगे तो फिर संयोग में भी चतुर्थी होनी चाहिए थी यज्ञपति और संयोग को हम समानाधिकरण की तरह प्रयोग कर रहे षष्ठी संबंध कर लो ना संयोग यज्ञ हाँ संयोग का जो यज्ञ है उसमें आने की संयोग का जो कोई यज्ञपति है उसका संयो आवरणी मय कर्म में षष्ठी मान लें संयो आवरणी मय जैसा इन्होंने कहा था वो मैंने रखा संयो का वरण करते हैं फिर आगे गुरु जी इसलिए स्कंद स्वामी जी ने तो ऐसे कर दिया गुरु जी तस्यो संयु नामनो अस्मदीयस्य अंतरात्मनो अर्थाय वयम् आवृणीमहे आभिमुख्येन वृणीमहे प्रार्थयामहे किंतत् गातुम् यज्ञाय शमनम् यज्ञस्य देवान् प्रति गातुम् यज्ञस्य। इन्होंने भी यही अर्थ किया है, संयु सज्जू राम जी ने यही अर्थ किया जो आपने बोला, संयु नामक अपनी अंतरात्मा के प्रयोजन के लिए गातुम् यज्ञाय यज्ञ में गमन के लिए, गातुम यज्ञपतये यज्ञपति के गमन के आगमन के लिए, यहाँ पर यज्ञपतये गातुम का अर्थ कर दिया यज्ञपति के आगमन के लिए आप वृणीमय अभिमुख होकर प्रार्थना करते हैं। गमनम यज्ञाय और यज्ञपतये आगमनाय, यज्ञपति के आगमन के लिए और यज्ञ में गमन के लिए हम अभिमुख होकर प्रार्थना करते हैं, संयो हो संयु नामक अपनी अंतरात्मा के प्रयोजन के लिए। संयु बारहस्पत्य, संयु बृहस्पति के पुत्र को कहते हैं, ये तो ठीक हो गया, पर बृहस्पति का अर्थ क्या होगा? तो परमात्मा का पुत्र जो है हम जीवगण, हाँ तो हम गातुम यज्ञ, यज्ञ में गमन के लिए प्रार्थना करते हैं, और गातुम यज्ञपते यज्ञपति के आगमन के लिए प्रार्थना जोड़ा है वैसे, यज्ञपति को प्राप्त करने के लिए यज्ञपते गमनम प्रार्थयामहे, यज्ञपति के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरु जी ये भगवत जी लिख रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह का कोई पुत्र भी संयु है, उसी का वर्णन तैत्रायणी संहिता में किया गया है, मैत्रायणी संहिता में किया, तैत्तिरीय संहिता दे रहे हैं इसमें। अच्छा। हाँ जी बृहस्पति ग्रह उसका पुत्र उसी का मतलब उसमें वर्णन दिखा रहे हैं, उसी का उदाहरण दिए, तो सृष्टि विद्या पर ही ले जाते हैं वो जो भी शब्द हैं, क्योंकि वही का वर्णन है ना गुरु जी, मंत्र का नहीं है ये उदाहरण, मंत्र का वर्णन नहीं मतलब ये जो उदाहरण जो दिए ना यहाँ पे बृहस्पति पुत्र इस प्रकार वो तो वही का वर्णन दे रहे हैं, इसलिए ऐसा अर्थ घटा रहे हैं कि इस तरह अर्थ ले रहे हैं। नहीं वो तो सामान्य शब्द है, बृहस्पति संयु, बृहस्पति का पुत्र जो है वो संयु है, अब ये बृहस्पति परमात्मा लेंगे तो अलग अर्थ जाएगा, बृहस्पति ग्रह उपग्रह लेंगे तो अलग अर्थ जाएगा, और हम स्वीकार करते हैं, किस लिए स्वीकार करते हैं कि वो हमारे अनुकूल रहे कोई, और ये अर्थ भी अलग कर रहे हैं, संयोग मतलब संयोग से वृणीमय मांगते हैं, संयोग माने संयोग, संयोग से परमात्मा से क्या मांगते हैं, वृणीमय मांगते हैं क्या प्राप्ति तथा गमन यज्ञ का देवों के प्रति जाना होता है, प्राप्ति यज्ञ के लिए या जाना सुख विशेष में यज्ञपति के लिए, वो पदार्थ दिए भावार्थ नहीं दिए, ये व्यवहारिक जो अर्थ हैं वो थोड़ा ज्यादा हमारी बुद्धि की पकड़ में आते हैं, जो सृष्टि विद्या परक जो अर्थ है ना, उन्होंने तो वही बोला जो स्कंद स्वामी जी ने लिखा हुआ है गुरु जी की, हम मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं कि यज्ञ जो है वो देवों को पहुंच जाए और यज्ञ का पति जो है वो स्वर्ग को पहुंच जाए, ये मांग रहे हैं, यज्ञ करने वाला स्वर्ग में चला जाए और यज्ञ भी स्वर्ग में, यज्ञ देवों को प्राप्त हो जाए, देवों के लिए किया जा रहा है ना गुरु जी। अच्छा अच्छा, गातुम यज्ञाय का अर्थ कर दिया, शमनम यज्ञ से देवान प्रति, शमनम गलत छप गया, गमनम होना चाहिए था, गमनम यज्ञ से देवान प्रति, और गातुम यज्ञ पते है माने यज्ञ से पते गमनम एव यज्ञ पते है स्वर्गे, मूल में गमनम है ना, हेतु दीजिए साथ में फिर, गातुम का अर्थ तो गमनम ही बैठेगा, वो तो मूल में ही दे रखा है इन्होंने चंद्रमणि जी ने, गमनम यज्ञाय गमनम यज्ञ पते। तो ये गमनम यज्ञाय प्रार्थया महे, गमनम आवरणी महे यज्ञाय, यज्ञ के लिए हम गमन प्रार्थना कर रहे हैं यज्ञ के लिए, ऐसे अन्वय किया है संयोहो आवरणी महे, उस संयु से हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, यज्ञाय गातुम यज्ञ पतये गातुम, यज्ञाय गातुम और यज्ञ पतये गातुम प्रार्थना करते हैं जी, ये दो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हाँ, दो प्रार्थनाएं, यज्ञाय गातुम यज्ञ पतये गातुम, क्या अर्थ निकला, यज्ञ देवों यज्ञ का गमन हो जाए देवों के प्रति और यज्ञपति का गमन हो जाए स्वर्ग के प्रति। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है जी, यज्ञ का गमन हो जाए देवों के प्रति और यज्ञपति का गमन हो जाए स्वर्ग के प्रति, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं संयुक्त से, संयुक्त से। अच्छा जी, अब इन्होंने जी संयुक्त जी, वयम अंतरात्मा के अर्थ की प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ प्रार्थना तो फिर भगवान से होगी, प्रयोजन के लिए प्रार्थना कर, ये नहीं निकलेगा संयोग से प्रार्थना कर रहे हैं, ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा कि हम जो है संयोग की प्रार्थना करते हैं भगवान से, कुछ भी ना लगाएं गुरुजी, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, वयम प्रार्थया महे, हम चाह रहे हैं संयु माने हम स्वयं के लिए अपने अपने आत्मा के प्रयोजन के लिए हम ये चाह रहे हैं, यज्ञ देवों को पहुंच जाए, यज्ञपति स्वर्ग को चला जाए, किससे प्रार्थना ये है नहीं, बाकी हम अध्याहार कर सकते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, षष्ठी संयोग के अर्थ के लिए अर्थाय ये अध्याहार, अध्याहार करेंगे फिर तो, कृते संयोग कृते सुख के लिए हैं, सुख पर ये संयोग का अर्थ यदि आत्मा के लिए, ये जो ऐसा अर्थ करता है बृहस्पति का पुत्र जो है वो संयोग है, तो आत्मा के लिए हम आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि यज्ञ तो देवों को पहुंच जाए, हाँ, और यज्ञपति स्वर्ग में चला जाए, कृते अध्यार कर लेंगे, संयोग कृते संयोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, संयोग तो आत्मा ही होगी ना, बृहस्पति का पुत्र आत्मा संयोग हो गया, ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। आपको लिखना था कि हमेशा तो नहीं होता है, हम खुशी भी रहे जब लिखना हो तो उठ करके लिख लिया, कोई नहीं इसमें तो कमर दर्द महसूस बढ़ा सकता है, इतनी देर खड़ा रहे कमर दर्द पैदा कर रहा है, धीरे धीरे आगे तो मैं अलग प्रयोजन से करता हूँ, वो